الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، قیامت کے روز اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تین شخص اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، نمبر ایک، وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی کو دور کرے، نمبر دو، میری سنت کو زندہ کرنے والا، نمبر تین، مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، لانڈی مجید کالونی باول مدینہ کراچی، پاک شیرازی کابینہ، مرکز الاولیہ پنجاب پاکستان، پاک زنجانی کابینہ، بذریعہ انٹرنیٹ رادھن ضلع دادو باول اسلام سندھ پاکستان، پاک قائمی کابینہ کے اسلامی بھائی، قیامت کے دن سورج سوا میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، پیاس کی شدت سے زبان سوکھ کر کانٹا ہو جائے گی، بھوک کی شدت سے پیٹ کمر کے ساتھ لگا ہوگا، جہنم کا کھٹکا ہوگا، جنت سے روک دیا گیا ہوگا، گناہ گاروں کو، مجرموں کو، کفار کو، فجار کو فرشتے پکڑ پکڑ کر جہنم میں جھونک رہے ہوں گے۔ قیامت کی ہوش اڑا دینے والی گرمی میں عرش کے سوا سایہ نہیں ہوگا۔ اور اس روایت کے خلاصے کے مطابق تین شخص اللہ تبارک و تعالی کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ نمبر ایک، وہ شخص جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی امتی کو پریشانی دیکھے اور دور کر دے۔ نمبر دو، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو زندہ کرنے والا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے والا۔ اللہ ہمیں توفیق دے ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی پریشانی دور کریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو اپنی صورت سیرت، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، کھانے پینے میں اپنائیں، پھیلائیں، اور پیارے نبی رسول ہاشمی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کاش ہم کثرت سے درود و سلام بھی پڑھتے رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے 12 مہینے بنائے ہیں سال کے اندر، شمسی مہینے بھی 12 ہیں اور قمری مہینے، چاند کے مہینے، مدنی مہینے، اسلامی مہینے، یہ بھی 12 ہیں۔ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے، 4 اسلامی مہینے بڑی حرمت والے ہیں، بڑی عظمت والے ہیں، بڑی شان والے ہیں۔ ان شان والے مہینوں میں سے جو 4 مہینے ہیں، ایک مہینہ آنے والا ہے، اس مہینے کا نام ہے رجب المرجب۔ 3 حرمت والے مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ متصل ہیں، لگاتار ہیں، رجب ان سے الگ ہے۔ اور 12 مہینوں میں دین اسلام میں ان چار مہینوں کی حرمت اور عظمت سب سے بڑھ کر ہے۔ قرآن پاک میں 12 مہینے کا ذکر سورہ توبہ پارہ 10 کی آیت نمبر 36 میں موجود ہے۔ آئیے ہم آیت اور ترجمہ کنز الایمان اور تفسیر خزائن العرفان سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے، ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں، جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ یہ سیدھا دین ہے تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے ہر وقت لڑو جیسا وہ تم سے ہر وقت لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اس آیت کے تحت حضرت علامہ مولانا مفتی سید حکیم محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خزائن العرفان، جو کہ کنز الایمان پر تفسیر، مختصر تفسیر لکھی ہوئی ہے، اور مکتبۃ المدینہ سے یہ ہدیۃً حاصل کی جا سکتی ہے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں، 4 حرمت والے مہینوں سے مراد 3 متصل، یعنی یکے بعد دیگرے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور ایک جدا رجب۔ عرب لوگ زمانہ جاہلیت میں بھی ان مہینوں میں قتال یعنی جنگ حرام جانتے تھے، اسلام میں ان مہینوں کی حرمت اور عظمت اور زیادہ کی گئی۔ اب اللہ کرے کہ ہمیں اسلامی مہینے بھی یاد ہوا کریں، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی تو یاد ہوتا ہے، مگر محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جماد الاولی، جماد الثانی وغیرہ، رجب، شعبان، رمضان، یہ یاد نہیں ہوتے۔ وہ مدنی ماحول کو اپنائیں گے، مدنی ماحول اپنانے والوں کی صحبت اپنائیں گے، مدنی چینل دیکھتے رہیں گے۔ ماشاءاللہ دیکھیں، 26 جماد الاولی تاریخ لکھی ہوئی مدنی چینل پر، آج 26ویں شب ہے، پہلے شب ہے، اس کے بعد دن ہے، تو فقط 3 یا 4 دن کے بعد حرمت والا مہینہ، عظمت والا مہینہ، شان والا مہینہ رجب المرجب شروع ہونے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ایک تعداد ہے مسلمانوں کی جنہیں قمری مہینوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا، حالانکہ ہمارے اسلام کے اندر بہت سارے احکامات کی بنیاد چاند کے مہینوں پر ہیں، مدنی مہینوں پر ہیں، قمری مہینوں پر ہیں۔ رمضان کے روزے ہم چاند کے مہینے کے مطابق ہی رکھتے ہیں، زکوٰۃ کا حساب چاند کے مہینوں کے مطابق ہی ہوگا، شمسی کے لحاظ سے تو ڈفرنس آ جائے گا۔ حج جو ادا کرتے ہیں یہ بھی چاند کی تاریخوں کے مطابق ہی ہوتے ہیں نا، ذوالحجہ کے مہینے میں۔ عید میلاد النبی چاند کی 12 تاریخ کو ربیع الاول شریف میں، عید الفطر چاند کے مہینے کے مطابق، بقرعید چاند کے مطابق، شب معراج مدنی چاند کے مطابق شب برات گیارہویں شریف بزرگوں کے جو عرس ہوتے ہیں یہ سب کے سب ہم چاند کی تاریخوں پر قمری مہینوں کے مطابق اس کی ترکیب کرتے ہیں مگر عموماً اسلامی تاریخیں یاد نہیں ہوتی. ہاں وہ خوش نصیب اسلامی بھائی جو ماشاءاللہ مدنی انعامات پر عمل کرتے ہیں روز فکر مدینہ کرتے ہیں تو ان کو تاریخیں یاد رہتی ہوں گی. اللہ ہمیں رجب کا جو محترم اور مکرم اور محتشم اور عظمت والا اور شان والا مہینہ جو آ رہا ہے اس کا ادب احترام جاننے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ادب کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اس کے لیے میں مشورہ دوں گا کہ میرے شیخ طریقت کا رسالہ کفن کی واپسی ماں رجب کی بہاریں یہ رسالہ آپ مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً حاصل کر لیں اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی آپ فری آف کاسٹ اس کو ریڈ بھی کر سکتے ہیں, ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں, پرنٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں. اس مہینے کی شان و عظمت کیا ہے, اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے, کیا پڑھنا چاہیے وغیرہ وغیرہ, وہ انشاءاللہ اس رسالے کو پڑھ کر آپ کو آگاہی ہو جائے گی. تو رجب کا مہینہ آنے والا ہے, اللہ خیر سے ہمیں رجب کے مہینے سے ملا دے. تو اس مہینے کا ادب کیا جاتا ہے, احترام کیا جاتا ہے. اس کا ادب اور احترام تو زمانہ جاہلیت میں بھی تھا کہ کفار جہالت کے ایام میں بھی آپس میں جنگ نہیں کرتے تھے کہ رجب کا مہینہ آ گیا. اللہ کرے ہم بھی طرح طرح کے جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ہم ان سے تائب ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے آقا سے پہلے سارے نبیوں کے بعد ہیں, ہمارے آقا سے پہلے آخری نبی ہیں. ان کے دور کا ایک بڑا پیارا واقعہ سنیے. اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. ایک شخص ایک مدت سے ایک عرصے سے ایک عورت پر لٹو تھا, عاشق تھا. ایک بار معشوقہ پر قابو پایا تو کیا دیکھتا ہے کہ لوگوں کا مجمع ہے, اندازہ لگایا کہ لوگ چاند دیکھ رہے ہیں. اس شخص نے اس عورت سے پوچھا لوگ کس مہینے کا چاند دیکھ رہے ہیں؟ اس عورت نے جواب دیا رجب کا. یہ شخص نان مسلم تھا, غیر مسلم تھا, مگر جیسے ہی رجب کا نام سنا تو رجب کی تعظیم کرتے ہوئے فوراً الگ ہو گیا اور گندے کام سے باز رہا. کیا کرم ہوا, سبحان اللہ. سنیے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم ہوا ہمارے فلاں بندے کی ملاقات کرو. حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے گئے. اللہ تعالیٰ کا حکم اور اپنی تشریف آوری کا سبب ارشاد فرمایا. یہ سنتے ہی اس شخص کا دل نور اسلام سے جگمگ جگمگ جگمگ کرنے لگا اور اس نے فوراً قبول اسلام کا شرف حاصل کر لیا. سبحان اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, عالمی مدنی مرکز کے حاضرین, لانڈھی مجید کالونی باول مدینہ کراچی, پاک شیرازی کابینہ, مرکز الاولیاء, پاک زنجانی کابینہ, بذریعہ انٹرنیٹ, رادھن ضلع دادو باب الاسلام سندھ پاکستان, پاک قائمی کابینہ, آپ نے دیکھا کہ ایک غیر مسلم نے رجب کی تعظیم کی. ایک عرصے سے ایک شخص پر عاشق تھا, معشوقہ پر قابو پایا, مگر رجب کا نام سنتے ہی وہ گندے کام سے باز رہا, گناہ سے علیحدہ ہو گیا. حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے حکم سے اس سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے اور اس نے قبول اسلام کا شرف حاصل کیا. سبحان اللہ. ایک غیر مسلم کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی رجب کا احترام کرنے کی برکت سے. ہم مسلمان ہیں اور رحمت عالم یان محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اگر ہم رجب کا احترام کریں, ہم رجب کے اندر وہ کام کریں جس میں رب کی رضا ہے, ہم رجب میں وہ کام کریں جو جنت میں لے جانے والے ہیں, ہم رجب کے اندر ان کاموں سے بچیں جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں. جن گناہوں کا ہم دن رات ارتکاب کر رہے ہیں ان سے توبہ کر کے رجب کا احترام کریں, رجب کے آنے سے پہلے پہلے توبہ کر لیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, التائب من الذنب کما لا ذنب له, جس نے گناہ سے توبہ کی وہ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. سبحان اللہ. تم توبہ کر کے, سچی توبہ کر کے, توبہ کیا ہے؟ گناہوں کا اقرار, ندامت کا اظہار, اور آئندہ کے لیے عزم مصمم کہ اب میں یہ گناہ نہیں کروں گا. نماز نہیں پڑھتے تھے, سچی توبہ کریں, پچھلی نمازیں بھی قضا کرنی ہے, اب تو رجب آ رہا ہے, اب تو شروع ہو جائیں نمازیں پڑھیں, جماعت لینے میں غفلت تھی, توبہ کریں اور فرض نمازوں کو جماعت کے ساتھ مسجد میں ہو سکے تو صف اول میں ادا کریں. پریشانیاں, دشواریاں, تنگ دستیاں, ناچاکیاں, قرضے داریاں, کیسی کیسی پریشانیاں ہیں, اس کا حل کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں, پانچوں نمازیں مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھیں, صف اول میں پڑھیں. مسلمان مرد کے لیے یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے. انشاءاللہ پریشانیاں, دشواریاں, تنگ دستیاں, ناچاکیاں, قرضے داریاں سب دور ہو جائیں گی, صحتیں ٹھیک ہو جائیں گی اللہ کی رحمت سے. تو رجب کا مہینہ آ رہا ہے, کیا اب بھی بدنگاہی کریں گے؟ رجب کا مہینہ آ رہا ہے, توبہ کر لیں. جو جھوٹ بولتے ہیں, غیبت کرتے ہیں, چگلیاں کھاتے ہیں, مسلمانوں کو لڑاتے ہیں, توبہ کریں. جو سود کا لین دین کرتے ہیں, رشوت کا لین دین کرتے ہیں, رجب کا مہینہ آ رہا ہے, رجب کا احترام کرتے ہوئے اللہ ہمیں خیر سے رجب کے ساتھ ملا دے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب رجب کا مہینہ آتا تو یہ دعا پڑھتے تھے, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ تو ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا. رجب میں یہ دعا پڑھنا تو سنت ہے, اور یہ دعا بھی کفن کی واپسی رسالے میں صفحہ نمبر 2 پر لکھی ہوئی ہے. تو رجب کا مہینہ آ رہا ہے, ہم گناہوں سے سچی توبہ کریں اور خصوصیت کے ساتھ اس مبارک مہینے میں, اس حرمت والے مہینے میں, اس عظمت والے مہینے میں گناہوں سے باز آئیں. چنانچہ فلا تظلموا فیہن انفسکم ہمیں ارشاد ہو رہا ہے, تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو. اس کے تحت نور العرفان میں مفتی احمد یار خان علی رحمت الحنان لکھتے ہیں, خصوصیت سے ان 4 مہینوں میں گناہ نہ کرو. ان حرمت والے مہینوں میں, وہ 4 مہینوں میں رجب المرجب بھی شامل ہے جو 3 یا 4 دن کے بعد آنے والا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, اس مبارک مہینے کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, رجب شہر اللہ تعالی و شعبان شہری و رمضان شہر امتی. رجب اللہ تعالی کا مہینہ ہے, شعبان میرا مہینہ ہے, اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. رجب المرجب اللہ تعالی کا مہینہ, اس کے بعد شعبان آقا کا مہینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اور پھر رمضان آقا کے غلاموں کا مہینہ, آقا کی امت کا مہینہ. سبحان اللہ. رجب کے معنی یہ لکھے گئے ہیں, تعظیم کرنا. اس مہینے کی تعظیم میں کچھ عرض کیا. اس کو الاصب, تیز بہاؤ بھی کہتے ہیں. الاصب یعنی تیز بہاؤ. رجب کو کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ اس مبارک مہینے میں توبہ کرنے والوں پر رحمت کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے اور عبادت کرنے والوں پر قبولیت کے انوار کا فیضان ہوتا ہے۔ رجب کے مہینے میں توبہ کرنے والوں پر رحمت کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے۔ رحمت دا دریا الہی ہر دم وقتا تیرا ایک کرکرا بن جاوے میرا ایک قطرہ بخشے میں کم بن جاوے رجب کے مہینے کو الاصم بہرا بھی کہتے ہیں کیونکہ رجب میں جنگ و جدل کی آواز بالکل سنائی نہیں دیتی۔ جہالت کے ایام میں بھی جب جنگیں ہوتی تو رجب کے آنے پر وہ موقوف ہو جایا کرتی تھی رجب کے احترام کی بنا پر، اللہ کرے ہمارے گناہوں کا سلسلہ بھی ختم ہو جائے۔ رجب کو شہر رجم بھی کہتے ہیں کیونکہ رجب میں شیطانوں کو رجم کیا جاتا ہے، یعنی شیطانوں کو پتھر مارے جاتے ہیں تاکہ شیاطین مسلمانوں کو تکلیف نہ دیں۔ کیا بہاریں ہیں رجب کی، سبحان اللہ۔ مکاشفت القلوب میں امام غزالی رحمتہ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، بزرگوں نے فرمایا رجب میں تین حروف ہیں، رجب میں تین حروف ہیں، رے جیم بے، اور عربی کی ترکیب کے لحاظ سے را جیم با۔ تو را سے کیا مراد ہے؟ رحمت الہی۔ جیم سے کیا مراد ہے؟ بندے کا جرم۔ اور با سے کیا مراد ہے؟ بر، یعنی احسان و بھلائی۔ گویا اللہ عز و جل فرماتا ہے میرے بندے کے جرم کو میری رحمت اور بھلائی کے درمیان کر دو۔ سبحان اللہ۔ عصیان سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ اے اللہ، عصیان سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو جہنم کی موت کی تجویز، غفلت کر کر کے، گناہوں بڑے کام کر کر کے، نمازیں چھوڑ کر، طرح طرح کے گناہوں کا ارتکاب کر کے، ہم نے تو جہنم کی بہت ہی تجویز، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز باول مدینہ کراچی کے حاضرین، لانڈھی مجید کالونی باول مدینہ، پاک شیرازی کابینہ، پاک سنجانی کابینہ، مرکز لولیا پنجاب پاکستان، بذریعہ انٹرنیٹ رودھن، ضلع دادو باول اسلام سندھ پاکستان، پاک قائمی کابینہ کے اسلامی بھائیوں، رجب کا مہینہ آنے والا ہے۔ رجب کا مہینہ عبادت کا بیج بونے کا مہینہ ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا علامہ صفوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں رجب المرجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان المعظم جو رجب کے بعد آئے گا یہ آب پاشی کا مہینہ ہے، پانی دینے کا مہینہ ہے، پہلے بیج ڈالا جاتا ہے پھر پانی دیا جاتا ہے اس کے بعد فصل حاصل کی جاتی ہے۔ تو رجب بیج بونے کا مہینہ، عبادت کا بیج بونے کا مہینہ رجب، شعبان پانی دینے کا مہینہ، اور رمضان المبارک فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ لہذا جو خوش نصیب رجب المرجب میں عبادت کا بیج نہ بوئے، شعبان المعظم میں اسے آنسوؤں سے سیراب نہ کرے، وہ رمضان المبارک میں رحمت کی فصل کیسے کاٹے گا؟ حضرت علامہ صفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں رجب المرجب جسم کو پاک کر دیتا ہے، شعبان المعظم دل کو پاک کر دیتا ہے، اور رمضان المبارک روح کو پاک کر دیتا ہے۔ اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے لیے رجب میں برکت دے، اے اللہ ہمارے لیے شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ کاش کاش رجب میں عبادت کا بیج بوئیں۔ عبادت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی رضا خوشنودی والا ہر کام عبادت ہے۔ کاش رجب میں ہم کثرت سے نمازیں پڑھیں، اگر رجب سے پہلے اشراق، چاشت، اوابین، تہجد کا، نماز توبہ کا سلسلہ نہیں تھا، فرض نمازیں تو پڑھتے تھے مگر یہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے، تو مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے کاش ہم رجب کے مہینے میں اشراق، چاشت، اوابین اور تہجد کا سلسلہ شروع کر دیں، نماز توبہ کا سلسلہ شروع کر دیں، اور ایسا سلسلہ شروع ہو کہ رجب میں بھی رہے، شعبان میں بھی رہے، اللہ ہمیں رمضان سے ملائے، رمضان میں بھی یہ سلسلہ جاری رہے اور پھر تابہ زندگی جاری رہے۔ کاش۔ تو رجب عبادت کا بیج بونے کا مہینہ، اس کے بعد آئے گا پانی دینے کا مہینہ، تو ندامت کے، شرمندگی کے آنسوؤں سے کاش ہم رجب میں عبادت کے بیج کو بوئیں اور اس کو سیراب کریں شعبان میں، اور رمضان میں کاش رحمت کی فصل حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ کاش رجب کی برکت سے ہمارا جسم گناہوں سے پاک ہو جائے، شعبان میں دل پاک ہو جائے، اور رمضان ہماری روح کو پاک کر دے۔ مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی کے حاضرین، لانڈھی مجید کالونی پاک شیرازی کابینہ باب المدینہ کراچی، مرکز لولیہ پنجاب پاکستان پاک زنجانی کابینہ، بذریعہ انٹرنیٹ رادن ضلع دادو باب الاسلام سندھ پاک قائمی کابینہ، یاد رکھیے کہ رجب کے مہینے میں نفلی روزے رکھے جاتے ہیں، اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں فیضان امیر اہل سنت سے، امیر اہل سنت کی ترغیب سے، اور آپ سراپا ترغیب بھی بنتے ہیں ماشاءاللہ، خود بھی روزہ رکھتے ہیں اور بہت پسند فرماتے ہیں نفلی روزے رکھنے والوں کو۔ نفلی روزے عید الفطر کا ایک دن، بقرعید کے چار دن، اس کے علاوہ پورا سال رکھیں۔ ہاں، جو حاجی میدان عرفات میں، اس کو سنت ہے کہ روزے سے نہ ہو، اس کے علاوہ پورا سال روزہ رکھیں۔ امیر علیہ سنت پورا سال روزہ رکھتے ہیں۔ خاص رجب کی تو خاص فضیلت ہے، فضیلت تو جب بھی نفلی روزہ رکھیں گے ملے گی، ممانعت کے ایام کے علاوہ، مگر رجب میں تو خاص فضیلت ہے۔ سبحان اللہ، میرے مصطفیٰ حبیب کبریا شب اسرا کے دولہ، جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، رجب کا وہ مہینہ ہے جس میں میرے آقا علی صلوات و سلام نے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا، اور الحمدللہ دعوت اسلامی والے بہت اہتمام سے الحمدللہ شب معراج اجتماعی ذکر و نعت کرتے ہیں، شرکت کرتے ہیں، اوروں کو بھی دعوت دیتے ہیں، اور مدنی چینل پر بھی خوب دھومیں مچتی ہیں۔ شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے، شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہا جاتا ہے، رجب نامی شہر، رجب نامی جو نہر ہے جنت کی، اس کا پانی کیسا ہے؟ سبحان اللہ، دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا۔ فرمایا جو کوئی رجب کا ایک روزہ رکھے اللہ تعالی اسے اس نہر سے پلائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تابعی بزرگ ہیں حضرت سیدنا ابو قلابہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ فرماتے ہیں رجب کے روزہ داروں کے لیے جنت میں ایک محل ہے، رجب کے روزہ داروں کے لیے۔ رجب تین یا چار دن کے بعد شروع ہوگا، جو چاند رات آئے گی جس کی مغرب کے بعد رجب کی پہلی رات ہوگی، اور رجب کی پہلی تاریخ شروع ہو جائے گی۔ اس رات کی بھی خاص فضیلت ہے، وہ پتا کیا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پانچ راتیں ایسی ہیں جس میں دعا رد نہیں کی جاتی، اس میں ایک رات رجب کی پہلی رات بھی ہے۔ اللہ کرے کہ پہلی ہی رات ہم خوب عبادت کریں، تو ہر وقت کرنی چاہیے، ہم بندے ہیں، بندے کو بندگی کرنی چاہیے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی، شرمندگی شرمندگی شرمندگی، دنیا میں، نزا میں، قبر میں، حشر میں۔ اور رجب کے مہینے پر تو ہمیں اور زیادہ بندگی کرنی ہے، اور رجب کی پہلی شب تو ایسی ہے سبحان اللہ، اس رات دعا قبول کی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا خالد بن معدان علی رحمت الرحمن فرماتے ہیں سال میں پانچ راتیں ایسی ہیں جو ان کی تصدیق کرتے ہوئے ثواب کی نیت سے ان راتوں کو عبادت میں گزارے اللہ تعالی اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ وہ ان پانچ میں سے ایک رات رجب کی پہلی رات ہے کہ اس رات میں عبادت کرے اور اس کے دن میں روزہ رکھے۔ دوسری رات شعبان کی پندرہویں رات شب برات، کہ اس رات میں عبادت کرے اور دن میں روزہ رکھے۔ عیدین کی راتیں یعنی عید الفطر کی چاند رات اور شب عید الاضحیٰ یعنی نویں اور دسویں ذوالحجہ کے درمیانی رات، کہ ان راتوں میں عبادت کرے اور دن میں روزہ نہ رکھے، کیونکہ عیدین میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اور شب عاشورہ یعنی محرم الحرام کی دسویں شب، کہ اس رات میں عبادت کرے اور دن میں روزہ رکھے۔ تو ثواب کی نیت سے ان پانچ راتوں میں عبادت کرنے والے کی خوش نصیبی دیکھیے کہ اس کے لیے جنت میں داخلے کی بشارت ہے۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ اب وہ جمعرات یا جمعے کو شاید یکم رجب ہوگی، تو رات کو عبادت کریں، دن میں روزہ رکھیں، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رجب کے پہلے دن کا روزہ تین سال کا کفارہ ہے، رجب المرجب کے دوسرے دن کا روزہ دو سال کا کفارہ ہے رجب کے تیسرے دن کا روزہ، ایک سال کا کفارہ ہے پھر ہر دن کا روزہ ایک ماہ یعنی ایک مہینے ایک منتھ کا کفارہ ہے. یہاں کفارے سے کیا مراد ہے سنیے، یہاں گناہ کا کفارہ سے مراد یہ ہے کہ یہ روزے، رجب کا پہلا روزہ، دوسرا روزہ، تیسرا روزہ، ہر دن کا روزہ گناہ صغیرہ کی معافی کا ذریعہ بن جاتے ہیں. تو رجب کی پہلی تاریخ کو روزہ رکھے گا، یہ روزہ اس کے تین سال کے صغیرہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے گا. جو خوش نصیب رجب المرجب کے دوسرے دن روزہ رکھے گا، یہ روزہ اس کے دو سال کے گناہ صغیرہ کی معافی کا ذریعہ بن جائے گا. جو خوش نصیب رجب المرجب کے تیسرے دن کا روزہ رکھے گا، یہ روزہ اس کے ایک سال کے صغیرہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے گا. رجب کے مہینے میں الحمدللہ خوش نصیب اسلامی بھائی روزے رکھتے ہیں، اسلامی بہنیں بھی روزے رکھتی ہیں، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سحری اجتماعات کی بھی ترکیب ہوتی ہے، انشاءاللہ اس سال بھی ہوگی اور کابینہ سطح پر بھی سحری اجتماعات کیے جائیں گے، انشاءاللہ علاقوں میں ڈویژنوں میں بھی سحری اجتماع کیے جائیں گے. خوش نصیب اسلامی بھائی رات آ کر بیان سنیں گے، اور بیان سننے کے بعد رات کو مسجد میں ہی اعتکاف کی نیت کر کے آرام کریں گے، اٹھ کر تہجد پڑھیں گے، پھر مناجات کا سلسلہ ہوگا، پھر سحری کا سلسلہ ہوگا، اور سبحان اللہ اذان فجر کا جواب دیا جائے گا، پھر صدائے مدینہ لگا کر مسلمانوں کو اٹھائیں گے، پھر بعد فجر مدنی حلقہ جس کے اندر تین آیات کم و بیش ترجمہ و تفسیر سیرات الجنان یا نور العرفان یا خزائن العرفان کے ساتھ پڑھ کر سنائی جاتی ہے، اس کے بعد فیضان سنت کے ترتیب وار چار صفحات، اس کے بعد منظوم مناجات، منظوم شجرہ شریف، شجرہ قادریہ رضویہ عطاریہ میں 41 بزرگوں کے صدقے سے مختلف قسم کی دعائیں کی جاتی ہیں، پھر اشراق اور چاشت پر اس ساری اجتماع کا اختتام ہوگا، اور انشاءاللہ افطار اجتماعات بھی کرائے جائیں گے مختلف علاقوں میں، مختلف ڈویژنوں میں، جامعۃ المدینہ میں، مجلس تاجران والے انشاءاللہ بازار میں کریں گے. تو اس طرح انشاءاللہ ہم رجب کے روزے رکھیں گے اور انشاءاللہ اوروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں گے. رجب کے مہینے میں روزے رکھنے والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا. شعب الایمان حدیث نمبر 3801، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رجب کا ایک روزہ رکھا تو وہ ایک سال کے روزوں کی طرح ہوگا. جس نے سات روزے رکھے، سات روزے رکھے، اس پر جہنم کے ساتوں دروازے بند کر دیے جائیں گے. جس نے رجب میں آٹھ روزے رکھے اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں گے. جس نے رجب میں 10 روزے رکھے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ عز و جل سے جو کچھ مانگے گا اللہ عز و جل اسے عطا فرمائے گا. اور جس نے رجب کے مہینے میں 15 روزے رکھے تو آسمان سے ایک منادی ندا کرتا ہے، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، تیرے پچھلے گناہ بخش دیے گئے، تو دوبارہ اپنا عمل شروع کر، تیری برائیاں نیکیوں سے بدل دی گئیں، اور جو زائد کرے تو اللہ عز و جل اسے زیادہ دے. اور رجب میں حضرت سیدنا نوح علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کی کشتی میں سوار ہوئے تو حضرت نوح علیہ السلام نے خود بھی روزہ رکھا اور ہمراہیوں کو بھی روزے کا حکم دیا. ان کی کشتی 10 محرم تک 6 ماہ برسرے سفر رہی. بہت خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جو نفلی روزے رکھتے ہیں. رمضان کے روزے تو رکھنے ہی ہیں, نفلی روزے بھی رکھنے چاہیے, فرض نمازیں تو پڑھنی ہی ہیں. ہم نے نفلی نمازیں بھی پڑھنی, اللہ توفیق دے, اشراق پڑھیں, چاشت پڑھیں, اوابین پڑھیں, تہجد پڑھیں, نماز توبہ پڑھیں. جب بھی کوئی مشکل آئے دو رکعت نماز پڑھیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں, انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. تو فرض روزوں کے ساتھ ساتھ ہم نے نفل روزے بھی رکھنے ہیں. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اس کی ترغیبات ہوتی ہیں. ایسے اسلام بھائی ہیں جو لگاتار روزہ رکھتے ہیں اور اس میں ایک مدنی روزوں کی مدنی تحریک بھی چلائی جاتی ہے. جو خوش نصیب وہ ہمیشہ لگاتار روزہ رکھیں وہ ممتاز کیفیت میں ہیں. جو پندرہ روزے رکھیں مہینے کے اندر, ایک دن روزہ ایک دن ناغا, سومے داؤدی کہتے ہیں اس کو, یہ بھی ممتاز کیفیت میں ہیں. ہفتے کے اندر ہر ہفتے چار روزے رکھیں, یہ بھی ممتاز کیفیت میں آ جائیں گے. اور مناسب کیفیت یہ ہے, ممتاز بہتر کیفیت یہ ہے کہ ہر ہفتے میں دو روزے. یاد رکھیے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا سنت, اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ یہ روزے سفر میں بڑھاپے کی حالت میں بھی نہیں چھوڑتے تھے, پیر اور جمعرات کا روزہ. اور جب ان روزوں کی پابندی کی وجہ پوچھی گئی تو ارشاد فرمایا, میں نے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا ہی کرتے دیکھا ہے. سنت سے کتنی محبت تھی, پیر اور جمعرات کا روزہ. تو جو ہفتے میں دو روزے رکھیں, پیر اور جمعرات کا رکھیں یا کوئی دن بھی دو دن رکھیں, تو وہ بہتر کیفیت میں آ جائیں گے. اور مناسب کیفیت میں وہ ہے جو ہفتے میں ایک روزہ رکھے, پیر کو رکھ لیں, جمعرات کو رکھ لیں, چھٹی کے دن ہی رکھ لیں. تو اللہ کرے کہ ہم ممتاز کیفیت میں آ جائیں, اللہ کرے سومے داؤدی رکھیں یا اس سے زیادہ روزے رکھیں, ورنہ ہفتے میں دو روزے رکھیں, ورنہ کم از کم ایک روزہ تو کاش رکھ ہی لیں. سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ماہ رجب حرمت والے مہینوں میں سے ہے اور چھٹے آسمان کے دروازے پر اس مہینے کے دن لکھے ہوئے ہیں. اگر کوئی شخص رجب میں ایک روزہ رکھے, اسے پرہیزگاری سے پورا کرے, تو وہ دروازہ اور وہ یعنی روزے والا دن اس کے لیے اللہ تعالی سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں, یا اللہ عز و جل اس بندے کو بخش دے. اور اگر وہ شخص بغیر پرہیزگاری کے روزہ گزارتا ہے تو پھر وہ دروازہ اور دن اس کی بخشش کی درخواست نہیں کریں گے. اس شخص سے کہتے ہیں, اے بندے تیرے نفس نے تجھے دھوکہ دیا. سبحان اللہ, امیر علیہ سنت کی زیارت کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں. کاش ہم بھی اپنے سر پر امامہ سجانے کی سنت کو سجائے رکھیں اور ہمارا یہ جذبہ رہے کہ سر پہ امامہ سجا رہے. نہ صرف سر پہ امامہ سجائیں بلکہ دوسروں کو بھی امامہ سجانے کی سنت کی کاش دعوت دیتے رہیں. انشاءاللہ عن قریب امیر علیہ سنت ہمارے سوالات کے ایمان فروز جوابات عنایت فرمائیں گے انشاءاللہ عز و جل. تو روزہ رکھنا ہے, مقصود بھوکا اور پیاسا رہنا نہیں ہے, بلکہ تمام اعضا کو گناہوں سے بچانا ہے. اگر روزہ رکھنے کے باوجود گناہوں کا سلسلہ رہا پھر تو محرومی کی بات ہے. فیضان رمضان میں امیر علیہ سنت نے نفل روزوں کے فضائل لکھے ہیں, اس میں پڑھیں. اسی طرح اس کتاب کے اندر, یہ فیضان سنت کا ایک باب ہے, اس کتاب کے اندر آنکھ کا روزہ اس کی تفصیل ہے, کان کا روزہ کیسے رکھیں, ہاتھوں کا روزہ کیسے رکھیں, پاؤں کا روزہ کیسے رکھیں, کان کا روزہ کیسے رکھیں. نہیں, اعضا بھی ہمارے روزے سے ہونا, سارے اعضائے بدن کے ساتھ ہم روزہ دار ہونا, جب ہی روزے کی صحیح معنوں میں فضیلت اور برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی. تو اس سے پڑھ لیجئے اعضاء کے روزے کیا ہیں اور وہ کیسے رکھنے ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں خیر کے ساتھ رجب کے ساتھ ملا دے، خیر سے ہم رجب کو پانے میں کامیاب ہو جائیں. ماہ رجب المرجب کی برکتوں کے کیا کہنے. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی جینا علیہ صلات و السلام کا گزر ایک پہاڑ کے قریب سے ہوا. وہ پہاڑ نورانی پہاڑ تھا، اس سے روشنی نکل رہی تھی، جگمگا رہا تھا. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی جینا علیہ صلات و السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ عز و جل اس پہاڑ کو بولنے کی طاقت عطا فرما. وہ نورانی پہاڑ بول اٹھا، یا روح اللہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا اپنا حال بیان کر. نورانی پہاڑ بولا، میرے اندر ایک آدمی رہتا ہے. سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبی جنا علیہ الصلات والسلام نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ عز و جل اس آدمی کو مجھ پر ظاہر فرما دے. اچانک پہاڑ پھٹ گیا، شق ہوا، پھٹ گیا، اور اس پہاڑ میں سے، اس نورانی پہاڑ میں سے چاند سا چہرہ چمکاتے ہوئے ایک بزرگ ظاہر ہوئے. اس بزرگ نے عرض کی، میں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کو امتی ہوں، میں نے اللہ تعالی سے یہ دعا کی ہوئی ہے کہ وہ مجھے اپنے پیارے محبوب نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ تک زندہ رکھے، تاکہ میں ان کی زیارت بھی کروں اور ان کا امتی بننے کا شرف بھی حاصل کروں. الحمدللہ عز و جل میں اس پہاڑ میں 600 سال سے اللہ عز و جل کی عبادت میں مشغول ہوں. الحمدللہ عز و جل میں اس پہاڑ میں 600 سال سے اللہ کی عبادت کر رہا ہوں. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی جنا علیہ الصلات والسلام نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ عز و جل کیا روئے زمین پر کوئی بندہ اس شخص سے بڑھ کر تیرے ہاں عزت والا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے عیسیٰ علیہ السلام، امت محمدی میں سے جو ماہ رجب کا ایک روزہ رکھ لے وہ میرے نزدیک اس سے زیادہ مکرم ہے. سبحان اللہ. میں نے اکثر بیان جو کفن کی واپسی رسالے سے کیا، اسی رسالے کے اندر کنڈوں کا بیان بھی ہے. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی نیاز کب کرنی چاہیے اور کس طریقے سے کرنی چاہیے، یہ بھی اس کے اندر لکھا ہوا ہے، اور اصال ثواب کے تعلق سے بھی کچھ مدنی پھول ہیں. امیر علیہ سنت کا مکتوب جو ہے رجب کے تعلق سے اسلامی بھائیوں کے لیے، اسلامی بہنوں کے لیے، مدارس المدینہ کے لیے، جامعات المدینہ کے اساتذہ، طلبہ، معلمات اور طالبات کے لیے، وہ بھی اسی رسالے کے اندر لکھا ہوا ہے. اللہ کرے ہم یہ رسالہ لینے میں، پڑھنے میں، عمل کرنے میں، دوسروں تک پہنچانے میں، اس کا تقسیم رسائل کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں، اسکول میں پہنچائیں، کالج میں پہنچائیں، اخبار والے کے ذریعے سے اس کو گھر گھر پہنچائیں، اپنے گھر میں لے کر آئیں، اپنے بچوں کو بٹھا کر سنائیں، اپنے دکان پر رکھیں، اپنے آفس میں رکھیں، اپنی مارکیٹ میں دکان دکان دکان دکان اس کو تقسیم کریں، تو انشاءاللہ ہر طرف نفل روزوں کی بہاریں آ جائیں گی انشاءاللہ عز و جل. انشاءاللہ اب ہم امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکرے میں شرکت کی سعادت حاصل کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب. توبو الی اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، ہم مدنی مذاکروں میں شیخ طریقت امیر اہل سنت سے سوالات کے جوابات لیتے ہیں. ایک سوال ہم چلا رہے ہیں. میرا نام محمد وسیم اتاری ہے, بغدادی کابینہ یوگنڈا سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ دوزخ پر مقرر نگران فرشتوں کی تعداد ارشاد فرما دیں. انشاء اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. جب بھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں, دل ہی میں نیت فرما لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا, سونا, دم کیا ہوا پانی پینا, آب زمزم شریف پینا, افطار کرنا, سحری کرنا, یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. اگر کھانا سامنے آ گیا, اب چاہتے ہیں کہ کھاؤں اور اعتکاف کی نیت بھی کر لوں, تو کھانے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں کی جا سکتی, بلکہ اعتکاف کی نیت رضا الہی کے لیے کی جائے. اور اعتکاف کی نیت کر کے کچھ ذکر و درود کر دیا جائے, نماز پڑھ دی جائے, کم از کم 12 بار, یعنی چاہیں تو 12 بار درود و سلام پڑھ لیں, اب کھا پی اور سو سکیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 13 فرمان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو اس قدر جلد مٹاتا ہے کہ پانی بھی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا. اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنا گردنے یعنی غلاموں کو آزاد کرنے سے افضل ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چودہ سو 1438 ہجری کے جمادی الاخری کی آج پاکستان میں 26 شب ہے, اور آمد ماہ رجب ہے. الحمدللہ ماہ رجب کی دعا اگر ابھی تک یاد نہیں کی تو جلدی جلدی یاد کر لیں. دیکھو رسالے کے پیچھے یہ دعا موجود ہے, 3 مرتبہ اس کو دہرا لیتے ہیں تاکہ جس کو یاد نہ ہو یا آدھی ادھی یاد ہو تو پوری ہو جائے گا کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. ترجمہ: اے اللہ تو ہمارے لیے رجب اور اے اللہ تو ہمارے لیے رجب و شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا. آمین. جاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آئندہ ہفتہ انشاءاللہ زندہ رہے تو ہمارا مدنی مذاکرہ رجب شریف میں ہوگا انشاءاللہ. تو آئندہ رجب شریف کا پہلا ہفتہ ہوگا, اور یاد دہانی کے لیے عرض ہے کہ پہلے ہفتے میں, کیونکہ وہ انگریزی ماہ کے حساب سے بھی پہلا ہفتہ ہوگا, تو پہلے ہفتے کو مدنی مذاکرہ جو ہے اس میں خصوصیت ہوتی ہے کہ اسلامی بہنوں کا وہ مدنی مذاکرہ ہوتا ہے. اسلامی بھائیوں کے تو کام کے مسائل ہوتے ہی ہیں, وہ تو جمع ہوتے ہی ہوتے ہیں. ایک خصوصیت اسلامی بہنوں کی ہوتی ہے, اور وہ اپنے گھروں میں خصوصیت کے ساتھ ان کی ترغیب ہوتی ہے کہ وہ مدنی مذاکرے میں شامل ہوں. ان کے بہت سارے سوالات بھی یا کچھ نہ کچھ سوالات ان کے بھی چلائے جاتے ہیں جو مدنی منوں یا مدنی منیوں کی آوازوں میں اور ان کے ماشاءاللہ پیارے پیارے جلووں میں اسکرین پر دکھائے جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو ساری اسلامی بہنوں کو خبر کر دی جائے, اپنے گھر میں بھی اسلامی بہنوں کو اطلاع کر دیں, سمجھا دیں کہ آئندہ ہفتہ یہ آپ کا مدنی مذاکرہ ہے, اور اس میں آپ نے از ابتدا تا انتہا اسکرین پر رہنا, ہٹنا نہیں ہے. کب آپ کی ضرورت کا مسئلہ آپ کو سننے مل جائے, جو برسوں سے آپ کو یوں ہو کہ مجھے یہ پتا چل جائے, تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو پتا چل جائے, ورنہ بہت ساری معلومات تو ہونی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا, سوال کیا گیا کہ دوزخ پر نگران فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ جواب یہ ہے کہ ان کی تعداد 19 ہے, 19, اور ان کے داروغہ حضرت سیدنا مالک علیہ السلام ہے. یہ جہنم کے داروغہ, داروغہ جہنم, یہ حضرت سیدنا مالک علیہ السلام ہے. یہ 19 ان سمیت ہیں, باقی 18 فرشتے ہیں. یہ بعض لوگ داروغہ پڑھتے ہیں, داروغہ جہنم, داروغہ جہنم یہ غلط ہے. داروغ تو جھوٹ کو بولتے ہیں, تو داروغہ جہنم کہا کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام توحید رضا ہے, عمان سے عرض کر رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت سے سوال یہ ہے, کیا جسم میں ایسا حصہ بھی ہے کہ جو نہ تو خود بین سے دیکھا جا سکتا؟ میرے اور میرے گھر والوں کے لیے سوال کر لیجیے گا. جی ہاں, ریڑھ کی ہڈی میں ایسے اجزاء ہیں جن کو عجب الذنب کہتے ہیں, اور روز قیامت روحیں انہیں پر بنے ہوئے جسم میں لوٹائی جائیں گے, اور یہ اتنے باریک ہوتے ہیں کہ یہ مائکروسکوپ سے بھی نہیں دیکھے جاتے ہیں, نہ ان کو آگ جلا سکتی ہے نہ زمین گلا سکتی ہے. ان پر جسم کی ترکیب ہوگی, اور اس میں حیرت نہ کریں کہ اچھا خاصا ماشاءاللہ بعض اوقات بندہ توانا ہوتا ہے, موٹا تازہ ہوتا ہے, لیکن جب بیمار ہوتا ہے تو گھل جاتا ہے, جوان ہوتا ہے تو ہٹا کٹا ہوتا ہے, بوڑھا ہوتا ہے تو بالکل سکڑ جاتا ہے. تو یہ بدن گھلتا ہے, کبھی پھولتا ہے, تو یہ ہوتا رہتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ باریک ذرہ جو ہے نا, وہ عجب الذنب جو ہے, یہ اسی پر ساری ترکیب بنے گی. واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. میرا نام میاں محمد اخلاق احمد, یوکی شہر جاپان سے. میرا سوال یہ ہے، کیا قبر ہر مردے کو دباتی ہے؟ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ ہر ایک کو قبر دباتی ہے، مگر مسلمان کو دبانا شفقت کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے ماں اپنے بچے کو سینے سے چمٹا لے، اور کافر کو اس قدر سختی سے قبر دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں، جیسے یہ انگلیاں ایک دوسرے میں داخل ہوئی نا، تو یوں مطلب وہ اللہ تعالی ہمیں بس ایمان پر استقامت دے اور برے خاتمے سے بچائے، کفر پر خاتمے سے بچائے، ایمان سلامت رہے، اس کی ہم سب کو فکر بھی کرنی چاہیے. اچھا، جو نام لیا گیا اخلاق احمد، تو یہ اخلاق جو ہے نا یہ غلط العوام ہے، اخلاق درست نہیں ہے. لفظ الف پر زبر آئے گا، اخلاق آئی سے نہیں ہے بلکہ اے سے آئے گا نا، اخلاق. یہ تقریباً یعنی کہ میوں کہوں کہ ایک تعداد ہے جو اخلاق بولتی ہے، خوش اخلاق ہے، اس کے اخلاق اچھے ہیں، اس کی اخلاق اچھے نہیں ہیں وغیرہ، اخلاق نہیں بلکہ اخلاق، صحیح تلفظ ہے اخلاق. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیو باپا جان، ہمارا نام محمد ساجد اتاری، ہمیں بنگلہ دیش چٹوگرام تھے نیپال مدد ایسے معلم کورس کرار جنو. باپا جان اپنار کاچھے امار پرشن ہوچے ایمان اور کفر ایر ماسکھانے تیتیو کنو درجہ آچھے کی؟ باپا جان ایمان شاتے مرتب اور بے حساب مغفرت جنو دعا کر دین. یہ ہمارے اسلام بھائی بنگلہ دیش سے نیپال فیضان مدینہ تشریف لائے معلم کورس کے لیے. پیارے باپا جان، جو یہ کہنا چاہ رہے ان کا اردو خلاصہ ہے، کیا ایمان اور کفر کے درمیان کوئی تیسرا درجہ بھی ہے؟ جی نہیں، ایمان اور کفر کے درمیان کوئی درجہ نہیں ہے، یعنی بندہ یا تو مسلمان ہے یا کافر. بعض لوگ ایسے بولتے ہیں معاذ اللہ، آدھا کافر ہے تو آدھا مسلمان ہے، یہ تقسیم غلط ہے، ایسا ہے ہی نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علی والی وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام سید سلمان اعظم ہے، میں جاپان سے بول رہا ہوں. حضور والا، میرا سوال یہ ہے، کیا قرب قیامت کے روز آسمان پر رہنے والی مخلوق کبھی موت آئے گی؟ جی ہاں، جب سورہ رحمان کی آیت نمبر 26 نازل ہوئی، کلو من علیہا فان، ترجمہ کنزول ایمان، زمین پر جتنے ہیں سب کو فنا ہے، فرشتے خوش ہوئے کہ ہم بچے، کہ ہم زمین پر نہیں. جب دوسری آیت مبارکہ یعنی پارا چوتھا آل عمران کی آیت نمبر 185 نازل ہوئی، کلو نفس ذائقۃ الموت، ترجمہ کنز الایمان، ہر جان کو موت چکھنی ہے، ملائکہ نے فرشتوں نے کہا اب ہم بھی گئے، یعنی اب ہمیں بھی موت آئے گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جاپان کا ایک مدنی منا مدنی مقصد سناتے ہوئے، اور اس کے علاوہ ایک مدنی منع کی تربیت کی جا رہی ہے لفظ اللہ بولنے کے تعلق سے، اس کا ایک منظر اور سوال ہے اس پہ. اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلام کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ، آئیے وجل چلو الحبیب چلو تعالی محمد. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم اللہ علیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بچے کو یہ اس طرح اللہ اللہ بولنا سکھایا جا رہا ہے، بچے کو اس انداز سے اللہ اللہ بولنا سکھانا کیسے؟ اپنے آپ سے پوچھ لیجئے کہ ایسا کرنا کیسا، بچے کو اللہ اللہ سکھانا، اللہ اللہ نہیں سکھائیں گے تو کیا سکھائیں گے؟ یہ تو ہر ایک کو فالو کرنا چاہیے اس کو. یہ میری پوتی حجیانی اسما بھائی جو ہے نا، یہ میری دوسری پوتی اروا بھائی کو اللہ اللہ کروا رہی ہے. یہ مدنی ماحول گھروں کا ہے تو اس طرح مطلب ہمارے یہاں اللہ اللہ اللہ اللہ بچوں کو بولتے رہتے ہیں. تو بچے کئی بار مطلب یعنی کہ بہت چھوٹی عمر میں یعنی کہ ناقابل یقین عمروں میں اللہ اللہ بول دیتے ہیں. وہ جیسے کہ ہمارے رکن شورا حاجی یافور رضا کی مدنی منی نے تو کہ ریکارڈ قائم کیا، میرے خیال اس کی عمر تو 7 گھنٹے کی تھی، میرے خیال میں 7 گھنٹے کی تھی اور اس نے اللہ بولا تھا، روتے روتے اللہ کی آواز نکل رہی تھی اس کی، اگر میں بھولا نہیں ہوں تو. یا 7 گھنٹے کی نہیں اور 7 دن کی تھی، زیادہ زیادہ بس 7 دن کی ہوگی. یعنی یہ انبیلیبل 5 گھنٹے کہہ رہے ہیں. آپ 41 یہ ابو بیٹھے ہوئے ہیں مدنی منی کے. آپ مجھے ٹیکسٹ کر دیجئے، امیر السنت مدنی پھول عنایت فرما رہے تھے. 7-6 گھنٹے. آجی یافور آپ دیکھیے گا اسکرین پہ. یوں کرو نا، گنبد بناؤ، 6 یوں ہوتے 7 یوں ہوتے. 41 اچھا 41 گھنٹے کی تھی. اللہ اللہ ماشاء اللہ، 41 گھنٹے کی مدنی منی بنتے حاجی یافور رضا، اس نے اللہ اللہ بولا تھا. دیکھو یہ ناقابل یقین. آئی تو اللہ کی رحمت ہے، ہمارے یہاں مدنی منے مدنی منیا ایسے ایسے کارنامے کر رہے ہیں، اور تھوڑے دن کے بعد یا تھوڑے مہینوں کے بعد تو بہت آپ کو ایسے مدنی منی اور مدنی منیا دعوت اسلامی والے مل جائیں گے جنہوں نے لفظ اللہ کہہ لیا ہے اللہ کی رحمت سے. یہ جو مدنی منی سکھا رہی تھی نا حاجیانی اسما بھائی، یہ بھی میرا خیال ہے بہت جلدی اس نے اللہ لگا تھا. اب وہ کتنے اس وقت عمر تھی وہ میں بھول گیا ہوں، بس وہی 2-4 ماہ کی ہوگی شاید، چند ماہ کی ہوگی. اللہ کی رحمت ہے تو ہم اپنے بچوں کو اللہ اللہ سکھایا کریں. مدنی ماحول میں چھوٹے چھوٹے مدنی ملنے جو ہیں وہ اللہ اللہ بھی کہتے ہیں، منقبت بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، تلاوت نعت بھی. آپ نے ایک مدنی مقصد بھی سنا، ایک مدنی ملنے کی آواز میں ہم ایک منقبت کا شعر بھی سنتے ہیں. نگران پاک کی خدمت میں عرض ہے کہ انہوں نے جو شعر کہا ہے وہ آپ بھی ہمیں سنا دیجیے. تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری، نسبت کیا ہے پیاری پیاری عطاری ہوں عطاری. الحمدللہ. مدنی چینل کے ناظرین آپ کو ایک بہت سوال بھی اور ایک منظر بھی دکھاتے ہیں ہمارے ایک مرحوم اسلام بھائی کے تعلق سے، ان کے صاحبزادے کا ایک سوال بھی ہے اور ہم آپ کو کچھ دکھا رہے ہیں ان کی کال کے اندر یہ وضاحت بھی ہے. ہمیں سننا سے عرض ہے کہ ان کے لیے دعا بھی فرمائیں. احمد آصف اتاری گلزار طیبہ سرگودا، میرے والد صاحب حاجی شیخ احسان الہی اتاری جن کا 18/3/2017 بروز ہفتہ کو انتقال ہوا، یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے منسلک تھے. گزشتہ چند سالوں سے رمضان شریف کا اعتکاف بھی کر رہے تھے. مدنی ماحول کی برکت سے انتقال کے آخری لمحات تک نمازوں کی ادائیگی کی بھرپور کوشش کرتے رہے. انتقال وصال والے دن صبح 7:30 سے دوپہر 2:30 تک مسلسل ان کی زبان پر کلمہ طیبہ کا ورد جاری رہا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد. اور بعد تدفین مسلسل 6 دن 24 گھنٹے ان کی قبر مبارک پر قرآن خوانی ہوتی رہی اور قبر مبارک پر 25 قرآن پاک پڑے گئے. پیارے باپا جان, آپ سے گزارش ہے کہ ہم اپنے والد صاحب کی بلندی درجات کے لیے کیا کوشش کریں, رہنمائی فرما دیں. جزاکم اللہ خیرا. ماشاء اللہ, اللہ تعالی مرحوم حاجی احسان الہی اتاری کو غریق رحمت فرمائے, ایمان تازہ ہو گیا. ماشاء اللہ اتنی بلند آواز سے یہ کلمہ شریف آخری وقت میں پڑھ رہے تھے. تو یہ دعوت اسلامی عاشقان رسول کی مدنی تحریک ہے, اس میں ہر ایک کو وابستہ رہنا چاہیے. دیکھو یہ اعتکاف بھی کرتے تھے ماشاءاللہ, آپ بھی اعتکاف کی نیت کیجئے. ماہ رمضان مبارک کی آمد آمد ہے اور دعوت اسلامی کے ساتھ ہر دم وابستہ رہیے. اللہ تعالیٰ ایمان سلامت رکھے کہ جو جس کا آخری کلام کلمہ ہو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے. اب ان کی ترقی و درجات کے لیے جتنا ایصال ثواب کریں گے ان کے لیے 22 ترقی درجات ہوگا. ظاہر نصیب اگر آپ کے پاس صاحب حیثیت ہیں آپ لوگ تو ایک مسجد اپنے والد صاحب کے ایصال ثواب کے لیے بنا دیں تو انشاءاللہ صدقہ جاریہ ہو جائے گا. وہ جامعہ المدینہ بنا دیں یا کسی جامعہ المدینہ کا ہر ماہ کا خرچہ اپنے اوپر لے لیں. تو مسجد میں تو لاکھوں روپے چاہیے, اس میں کوئی کسی ایک جامعہ المدینہ کا خرچہ اٹھا لیں گے تو کم خرچہ آئے گا. تو اس طرح کچھ نہ کچھ آپ رہنے کے ایسی ترکیب کر لیں جو صدقہ جاریہ کی صورت ہو. آپ کے پیسوں سے کوئی عالم بن گیا تو انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا آپ کا بھی اور جن کے لیے سال ثواب کیا گیا ان کا بھی انشاءاللہ عز و جل. کسی مدرسۃ المدینہ کا خرچہ اٹھا لیں, کچھ تو کر لیں. مدنی قافلے میں سفر بھی کریں. اور جو بول رہے تھے آصف بھائی, آپ تو ابو کے ایصال ثواب کے لیے ایک ماہ رمضان پورا اعتکاف میں گزارے. اب تو ابو گزارا کرتے تھے نا, اب ان کی جگہ آپ ہر مہینے اعتکاف کیا, ہر سال اعتکاف کیا کریں ماہ رمضان میں. ذہن نصیب آپ کو دنیاوی دھندوں سے فرصت ملے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بیٹھے بیٹھے سائیں بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے یہ اسلام بھائی سلسلہ علیہ قادریہ تاریہ میں بھی داخل تھے اور سلسلہ قادریہ کی تو کیا ہی بات ہے. حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے زمانہ مبارکہ میں ایک بہت ہی گناہگار شخص تھا, لیکن اس کے دل میں سرکار بغداد رحمت اللہ تعالی علیہ کی محبت ضرور تھی. اس کے مرنے کے بعد جب اس کو دفن کیا گیا اور قبر میں جب منکر نکیر نے سوالات کیے تو منکر نکیر کو رب قدیر عز و جل کی بارگاہ سے ندا آئی, اگرچہ یہ بندہ فاسقوں میں سے ہے مگر اس کو میرے محبوب صادق سید عبد القادر رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات سے محبت ہے, پس اسی سبب سے میں نے اس کی مغفرت کر دی. اور اس شخص کو چونکہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے بے پناہ محبت تھی, اس وجہ سے اس کی قبر کو وسیع کر دیا گیا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین, لانڈی مجید کالونی باب المدینہ پاک شی راضی کابینہ اور مرکز الاولیاء پاک زنجانی کابینہ میں او بی وین کے ذریعے شریک ہونے والے عاشقان رسول, اسی طرح ہمارے ساتھ جو بذریعہ نیٹ مدنی مذاکرے میں رادھن ضلع دادو باب الاسلام پاک قائمی کابینہ کے عاشقان رسول موجود ہیں.

احترام پیدا ہو، یعنی جگہ بنے اس کے دل میں میرے لیے، یا اس لیے عبادت کرنا کہ مجھے کچھ دنیا کا مال مل جائے، یہ ذہن میں رکھیے گا، اصل یہ ریاکاری ہے۔ اگر کوئی دنیاوی کام کرتا ہے اور اس میں اگر وہ عزت اور شہرت چاہتا ہے کہ لوگ میری واہ کریں تو یہ بھی ریا نہیں ہے۔ اب جیسے کہ بعض لوگ کوئی چیز بناتے ہیں، کوئی کمرہ بناتے ہیں کہیں اور اس پہ اپنے نام کی تختی لگا دیتے ہیں، مقصد ان کا بھی شہرت ہوتا ہے کہ سب پڑھیں اور دیکھیں کہ بھائی یہ تو اس نے بنائی ہے، تو یہ ریا نہیں ہے۔ امام غزالی علیہ رحمتہ اللہ الوالی نے سخاوت کی عادت بنانے کے لیے یہ مشورہ دیا ہے کہ اگر وہ اخلاص کے ساتھ راہ خدا میں نہیں دے پا رہا تو کم از کم یہ کہ مال دینے کا اپنے آپ کو عادی بنائے، تو بھلے وہ کسی ایسی جگہ کمرہ بنا دے کوئی اور وہاں اپنا نام لگا دے خرچہ کر کے، کوئی دھرم شالہ جیسے کہ مسافر خانہ یا ایسی جگہ پر وہ اپنا نام لکھ دے، بے شک وہ ثواب کی نیت سے نہ بنایا ہو، تو وہ نام لکھ دینا، اس میں شہرت چاہنا، اس کا شہرت کی ترکیب کرنا، یہ ریاکاری نہیں ہے۔ تو یہ کچھ تو دینے کی تو عادت پڑے، اگرچہ اس کی بھی پذیرا ہی نہیں ہے، یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ شہرت چاہنا یا حب جا، یہ بھی مضموم ہے، حب جا کے معنی ہے کہ شہرت اور واہ واہ کی محبت کرنا، یعنی یہ چاہنا کہ میری واہ واہ ہو، میری شہرت ہو، یہ بھی مضموم ہے۔ بلکہ اس کو ریا کا مین انٹرنس کہنے میں بھی شاید حرج نہ ہو، ہے بری چیز، اس کی بھی مذمتیں ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ ریاکاری تو بہت بڑی تباہ کاری ہے اس میں، اور ریاکار صرف اتنا اگر سوچے نا کہ جو مطلب میں دکھاوے کے لیے جو عمل کر رہا ہوں اور سامنے والا اس نے ذہن رکھا ہوا ہے مجھ پر کہ میں نیک آدمی ہوں، اس کو یہ پتا چل جائے کہ میں یہ اس کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پر کسی نے مجھے دیکھا تو میں نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا یا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، اور ذہن میں یہ ہے کہ تاکہ یہ دیکھے کہ میں فارغ نہیں بیٹھتا، میں تو درود شریف پڑھتا رہتا ہوں، کلمہ پڑھتا رہتا ہوں اور اس پر میری چھاپ پڑے تو یہ نیک آدمی ہے۔ اگر اس نیت سے پڑھا میں نے تو اگلا تو مجھے نیک سمجھے گا کہ واقعی یار یہ جب دیکھو پڑھتا رہتا ہے۔ اچھا اگر یہی بات اس کو پتا چل جائے کہ یہ مجھے دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے تو میں نے دیکھا تو اس لیے پڑھ رہا ہے، تو آپ بتائیے کہ جو تھوڑی بہت عزت بھی دل میں ہوگی نا یہ اس کے نکل جائے گی، ہے یہ تو ریاکار ہے، مکار ہے یہ تو۔ تو اب اللہ تعالی کو تو سب معلوم ہے، بندے کو معلوم ہونا یہ تو عام آدمی کو تو نہیں پتا چلتا کہ ہم کس لیے عمل کر رہے ہیں، اللہ کو سب پتا ہے، اور عبادت کرنی ہی اللہ کے لیے ہوتی ہے، تو چونکہ اللہ کو پتا ہے کہ یہ عمل جو کر رہا ہے یہ میرے لیے نہیں کر رہا، ریاکار کے تعلق سے کر رہا ہوں، بلکہ تو بندوں کے لیے کر رہا ہے، تو آپ بتائیے اللہ تعالی کتنا غضبناک ہوتا ہوگا اس بندے پر، اور پھر اس کی ہلاکت کی ایک یعنی کہ تباہ کاری یہ بھی ہے کہ قیامت کے روز اس کو پکارا جائے گا، او ریاکار، او مکار، او دھوکے باز، اس طرح کے القاب سے قیامت کے دن جب سب کے سامنے پکارا جائے گا اس کو، تو اب بتائیے کہ کتنی آبرو ریزی ہوگی، کتنی مطلب ہے کہ عزت کی دھجیاں اڑیں گی۔ جو لوگ اس کو نیک سمجھتے تھے، بڑا پرہیزگار آدمی تھا، بڑا مطلب ہے کہ خوشو اور خضوع کے ساتھ یہ نمازیں پڑھتا تھا اور مسکرا کر اس نے اخلاق کے مظاہرے کرتا تھا، وہ ہر وقت نیکیوں کی باتیں کرتا تھا، جب یہ سب قیامت کے روز یہ اس کا کھلے گا حل، تو ان لوگوں کے جن پر دنیا میں چھاپ تھی اس کی کہ بہت نیک آدمی تھا، ان کے سامنے رہے گی کیا بتائیں، کتنا صدمہ ہوگا کہ آج اگر ایک بھی عمل ہمارا ریاکارانہ عمل جس کے لیے کیا تھا بندے کے لیے اس کو پتا چل جائے تو ہمارا ٹینشن کتنا ہو کہ نیند اڑ جائے۔ تو جب یہ سب کے سامنے یہ سب پتا چلے گا کہ یار یہ تو مطلب لوگ ہم کو دکھانے کے لیے کر رہا تھا، ہم تو اس کو رونگ نمبر لگا تھا، نیک آدمی تو تھا نہیں ہے، تو کتنا مطلب برا اثر ہوا۔ اور اتنے پر ہی اکتفا نہیں، عذابات بھی ہیں اس کے، بہت سخت سخت عذابوں کی وعید ہیں، لہذا بس ہم کو بھرپور ذہن بنانا چاہیے کہ بس اللہ کے لیے عمل ہو. اخلاص کی ایک تعریف بیان کی گئی ہے کہ اخلاص کی ڈیفینیشن کہ جس طرح بندہ گناہ کو چھپاتا نا اسی طرح عبادت کو بھی چھپائے تب مخلص بنتا ہے. اب ہے ہم میں اتنا دم خم کہ ہم عبادت کو بھی اس طرح چھپائیں جس طرح گناہ کو چھپاتے ہیں. گناہ کو کس طرح چھپاتے ہیں, کتنا چھپاتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے چپکے سے تو دیکھتے ہیں اطراف میں, یار کوئی سن تو نہیں گیا, کوئی دیکھ تو نہیں گیا, کسی کو بولنا نہیں بھائی. اگر کوئی دیکھ کیا تو اس کو پھر ہم وربل لوک کر دیتے ہیں کہ یار بولنا نہیں کسی کو. یعنی ہم گناہ سے یعنی جو بعض لوگ تو بے باک ہوتے وہ نہیں ڈرتے, لیکن ایک تعداد ہے جو گناہوں سے ڈرتی ہے. ہر گناہ سرے عام تو کوئی بھی نہیں کرتا, بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں بڑے سے بڑے گناہگار بھی اس کو چھپ کر کرتے ہیں. تو ایسا گناہ بھی کسی کو پتا چل گیا تو وہ چاہے گا کہ یہ کسی کو پتا نہ چلے. ہاں بعض عبادت ایسی ہے جو سب کے سامنے کی جاتی ہے. اب آپ بولو کہ میں داڑھی رکھوں گا تو سب مجھے داڑھی والا بولیں گے, مولانا بولیں گے اور اچھی نظر سے دیکھیں گے, تو اب داڑھی بھی نہیں رکھنی چاہیے. جیسے بعض جاہل لوگ بولتے ہیں کہ ہمارے دل میں داڑھی ہے, یہ جھوٹے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے مبارک چہرے پر داڑھی رکھی تھی. اب تو اتنا ہوشیار مت بن کہ تو نے دل میں داڑھی رکھ لی ہے. تو یہ شیطان کا دھوکا ہے. میرے آقا نے چہرے مبارکہ پر داڑھی سجائی تو ہم بھی چہرے پر داڑھی رکھیں گے. کیا اسی طرح کوئی بولے کہ اب میں نماز مسجد میں جا کے پڑھوں گا تو یہ تو لوگ بولیں گے تو نماز یہ تو گھر پہ پڑھو چھپ کے. نہیں یار, آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد میں نماز پڑھی, مسجد میں نمازیں پڑھائی, ہے نا. تو یوں مطلب جماعت تو واجب ہے اپنی شرائط کے ساتھ. تو جو کام علل اعلان کرنے حج میں لاکھوں میں میدان عرفات میں سب کے سامنے ہی جمع ہونا ہے, تو یہ کیا حج گھر کی چار دیواری میں نہیں ہو سکے گا, تو یہ آپ کو سفر کرنا ہی کرنا ہے. تو کئی اعمال ایسے کہ جو سر ہم کرنے ہی کرنے تو ان سے کوئی صورت ہی نہیں ہے, تو وہ ریا نہیں ہے. ہاں اب اس میں بھی ریا کا دخل تو ہے کہ نماز پڑھتا ہے پڑھتا ہے, لیکن کوئی دیکھ رہا تھا تھوڑا وہ منہ بنا لیا اور خوشی و خضو کر لیا, اور تو اس طرح مطلب یہ کہ اب یہ جو اضافی عمل ہوا کوئی دیکھ رہا اس لیے یا لوگ دیکھیں اس لیے, یہ ریا کا اس میں دخل ہو گیا, یہ الگ صورت ہے. ہاں البتہ کسی نے نماز پڑھنی نہیں تھی اس نے, لیکن کوئی دیکھ رہا یا لوگ دیکھ رہے اس لیے ہی نماز پڑھی, ورنہ پڑھتا ہی نہیں, تب تو یہ خالص ریا, اس کی نماز ہوگی ہی نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب. میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو مولا, میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو, کر اخلاص ایسا عطا صلوا على الحبيب صل یہ سوشل میڈیا کے ذریعے موصول ہونے والے کچھ سوالات ہیں. ندیم اتاری ہیں باب المدینہ سے, کہتے ہیں کہ چھوٹے بچے کو قبر میں دفناتے ہوئے نیچے پھول وغیرہ بچھا دینا کہ بچے کو تکلیف نہ ہو, ایسا کرنا کیسا؟ ہائے ہائے, پھول کب تک نرم رہیں گے جو اس کو تکلیف سے بچائیں گے؟ سنت جو ہو نا وہ کیا جائے. تو یہ کبھی یہ سنا ہی پہلی بار میں نے کہ نیچے پھول بچھانے کی بھی کوئی ترکیب ہے. تو اب اس کا شرن پھول بچھانا کیسا ہے, یہ اگر مفتی صاحب ہیں تو ارشاد فرما دیں. ظاہراً تو کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر, کو بچھاتا ہے تو ممانعت کی کوئی وجہ نہیں ہے اس میں کہ اس کو منع کیا جائے. اب اگر وہ سنت سے ثابت بھی کبھی پڑا نہیں ہے, مطلب نیچے اوپر تو ڈالنے کی وہ شاخ گاڑی تھی تر شاخ عذاب ہو رہا بیچنے کی, جب تک تسبیح کرے گی شاخ تو یہ قبر پر گاڑی تھی تو میت کا دل بہلے گا. اب اگر میت کے نیچے پھولیں اگر اس کا بھی یہ فائدہ ہے تو اللہ بہتر جانے, اگر آپ فرماتے ہیں تو. اب فائدہ تو پڑا نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ وہی تسبیح تو ہر طرح چیز کرتی ہے, اب یہ پھول بھی نیچے ہوں یا اوپر ہوں بہر صورت تسبیح تو کریں گے, تو ممانعت کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی کہ اس سے منع کیا جائے. کیا بس کی چھت پر نماز پڑھنے سے نماز ادا ہو جائے گی؟ یہ محمد ذیشان ہیں جنہوں نے سوال کیا ہے. اگر اس میں نماز برابر پڑھ سکتا ہے, سجدہ بھی درست کر سکتا ہے اور بس بھی کھڑی ہوئی ہے اور قبلہ رو بھی ہے, یہ تو نماز ہو جائے گی. اب وہ چلتی بس میں نماز کے پھر الگ احکام ہے, چلتی سواری میں نماز پڑھنے کے احکام ہے, وہ اس کی تفصیل باہر شریعت میں ہے, نماز کے احکام میں بھی کچھ تفصیل ہے اس کی. کھڑی بس اگر خود قبلہ رو نہیں ہے اور پڑھنے والا اگر قبلے کی طرف ہو گیا تب بھی ہو تو جائے گی اگر نماز صحیح پڑھ سکتا تو, یا جبکہ وہ کھڑی ہے. جی اچھا, یہ ارشاد فرمائیے کہ بزرگان دین کے عرس کے موقع پر کہا جاتا ہے چلو یار فلاں بزرگ کے میلے میں چلتے ہیں, یہ ارشاد فرمائیے کہ عرس کو میلہ کہنا کیسا؟ آج کل یہ بولتے تو میلہ, اب وہ میلے میں عام طور پر خرافات بہت ہوتی ہیں جس کو میلہ بولتے ہیں. یعنی سمپل جو عرس ہوتا ہے نا شریعت کے مطابق, جیسے سرکار اعلی حضرت کا عرس ہمارے یہاں ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے علماء بیان فرماتے ہیں, نعت شریف ہوتی ہے, ذکر و اذکار ہوتا ہے, لنگر پیش کیا جاتا ہے, اس کو میلہ کوئی نہیں بولتا. میلہ اس کو بولتے ہیں جب طرح طرح کے شامیانے لگتے ہیں اور اس میں اللہ تعالی ہدایت دے ہماری قوم کو کہ وہ باقاعدہ چرسیوں بھنگڑیوں کے لیے جو شامیانہ تانا جاتا ہے وہ بھنگ گھوٹ رہے ہوتے ہیں, ڈی ڈی کر رہے ہوتے ہیں اور لوگ ان کو گھرکلا بنا کر گھیرا بنا کر ان کے تماشے دیکھ رہے ہوتے ہیں, کسی کی وہ چوٹیاں عورتوں کی طرح سینے پر لہرا رہی ہیں تو کوئی لوہے کے کڑے پہ نہ ہوا ہے, تو بالکل مطلب انہیں کہا عجیب و غریب کارٹون ٹائپ کے اس میں لوگ ہوتے ہیں, ملنگ جس کو یہ لوگ بولتے ہیں, یہ تماشا بنا ہوتا ہے. اور پھر یہ کہ معاذ اللہ بعض جگہ تو اور بھی مزید گناہ بھرے بھی سلسلے ہوتے ہیں, غالباً میلہ اس کو یہ لوگ بولتے ہیں کہ ہم میلے پہ چلتے ہیں. باقی حالات کے عرس شریف کو یا ہم لوگ جو دعوت اسلامی والے غوث پاک کا عرس کرتے ہیں, بزرگوں کو عرس کرتے رہتے ہیں, ہم بھی ہم نے نہ کبھی میلہ بولا ہے نہ میلہ ہمارے یہاں کوئی بولتا ہے کہ چلو بھائی فیضان مدینہ میں میلے میں چلتے ہیں فلاں بزرگ کے, ایسا کوئی بولتا نہیں ہے. اس سے لگتا ہے کہ میلہ شاید ان چیزوں کو مطلب یعنی کہ جس میں وہ جو ایک دو چیزیں میں نے بتائی اور بہت کچھ ہوتا ہے اس میں, تو میں ہر چیز کا اب کیا بولوں, تو یہ فرق سمجھ میں آتا ہے. تو ہمیں میلے میں جانے کے بجائے وہ صرف عرس میں جانا چاہیے. اگر وہاں میلہ ہو بھی رہا ہے تو غیر شرعی حرکتیں ہو رہی ہیں, اور اگر کوئی ان غیر شرعی حرکتوں سے واسطہ نہیں رکھتا, صرف وہ بزرگ ہوں واقعی کو اللہ کے نیک بندے ہیں, تو وہاں حاضری کی نیت سے جائے اور وہ جو اللہ گلہ ہو رہا ہے تو اس کی طرف بالکل توجہ نہ دے, حاضری دے کر سلام عرض کر کے دعا کر کے اگر پلٹ آتا ہے تو اس کو گناہگار بھی نہیں کہیں گے. یہ میں نے جو سمجھا ہے میلے اور وہ عام عرس کے فرق وہ میں نے عرض کیا ہے, اللہ بہتر جانے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دو آڈیو کالز ہیں. الحمدللہ عز و جل, پیر و مرشد شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات مالیہ کی نگاہ کرم, ان کی برکتیں الحمدللہ عز و جل دنیا فیض یاب ہو رہے ہیں, ہمیں بھی الحمدللہ عز و جل کروڑیں برکتیں اور رحمت مرشد کریم کی حاصل ہو رہی ہیں. الحمدللہ عز و جل گزشتہ دنوں مدنی مذاکرے میں میرے میٹھے میٹھے مرشد کریم امیر اہل سنت دامت برکات مالیہ نے سر میں تیل لگانے کی فضیلتیں برکتیں بتائی تھی کہ نفسیاتی مرض دور ہوتے ہیں, اس سے لگائیں, اس کا تجربہ کریں. الحمدللہ میں نے اسی وقت تیل سر میں لگانا شروع کیا. صبح میں اٹھا تو میں اپنے آپ کو اتنا ریلیکس محسوس کر رہا تھا, اپنے بچوں سے بات چیت کرنا, ورنہ میں صبح اٹھتا تھا مجھے کوئی چیز اچھی نہیں لگتی, اب میں بہت اپنے آپ کو بہت ہی الحمدللہ عز و جل صحیح ریلیکس پا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ میرے مرشد کریم کو عمر دراز بالخیر عطا فرمائے, صحت و تندرستی عطا فرمائے, ان کا سایہ ہم پر قائم و دائم فرمائے. دعاؤں کی درخواست. سگے عطار محمد اشفاق عطاری عرض گزار ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ پچھلے ہفتے مدنی مذاکرے میں آپ نے تیل لگانے کے حوالے سے بہت پیارے مدنی پھول عطا فرمائے تھے, مزید یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ تیل کب لگانا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ تیل نہانے کے فوراً بعد لگا لینا چاہیے جب بال گیلے ہوں, بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب بال سوکھے ہوں تبھی لگانا چاہیے, اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں, ہفتے میں کتنی بار لگانا چاہیے یا دن میں کتنی بار لگانا چاہیے؟ اسی طرح یہ بھی رہنمائی فرما دیں کہ تیل لگانے کے کتنے دیر کے بعد اسے اتار دینا چاہیے یعنی نہا لینا چاہیے. بعض لوگ دو دو تین تین دن ایک ہی تیل لگا کر رکھتے ہیں, تو اس کا بھی کوئی ڈیوریشن اگر مسنون طریقے سے ہمیں ملتا ہو یا طبی حوالے سے اس میں کوئی رہنمائی ہو تو ضرور عطا فرما دیں. اسی طرح تیل کے ساتھ جب تیل لگائیں تو سربند پہننا بھی ٹوپی کے نیچے سنت ہے, تو سربند ایک بار جو ہم نے پہن لیا ہے وہ کتنی بار تیل لگانے کے بعد پہن سکتے ہیں؟ بعض لوگ ایک ہی سربند کو کئی کئی ہفتے اور مہینے بھی چلاتے ہیں, جب بھی تیل لگایا وہی پہن لیا, آیا اس بارے میں بھی کوئی رہنمائی ہے تو وہ بھی عطا فرما دیں. مفتی صاحب کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں. تو ریا کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر خالص ریا کے ساتھ پڑھی تو نماز نہیں ہوگی, غالباً یہ سننے میں آیا تھا. در یا میں نے یہ عرض کیا کہ نماز اس نے پڑھنی نہیں ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں اس لیے نماز پڑھی, تو یہ خالص ریا ہے ورنہ نماز نہ پڑھتا. یہ نماز تو اس کی ہو جائے گی نا, فرض ثابت ہو جائے گا. اچھا نماز فقہی نماز ہو جائے گی, فرض ثابت, یہ جملہ میں نہیں کہا. جی فقہی نماز اس کی ہو جائے گی اور گناہگار ہوگا. جی جزاک اللہ جزاک اللہ, وہ ایڈٹ کر لیجئے گا انشاء اللہ الرحمن. یہ تیل کے تعلق سے میں نے پچھلی بار عرض کیا تھا, کیونکہ میں نے نوٹ کیا کہ اب وہ تیل ڈالنا بھی لوگوں نے بہت چھوڑ دیا, ایک تعداد ہے جو تیل نہیں ڈالتی اپنے سر میں, داڑھی والے بھی داڑھی کو خشک کر دیتے ہیں, اس لیے وہ تیل ڈالنا چاہیے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بکثرت تیل استعمال فرماتے تھے, یہاں تک کہ وہ آپ جو کپڑا مبارک سر پہ رکھتے تھے جس کو ہم سربند بولتے ہیں, وہ اتنا چکنا ہو جاتا تھا جیسے تیلی کا کپڑا نہ جو تیل. اب تو خیر وہ تیلیوں کا انداز بھی وہ نہیں رہا, اب تو مشین سب کام کر رہی ہوتی ہے, پہلے وہ تیلی بیٹھتے تھے دکان پر, وہ کولو چلتا تھا, بیل تیل نکالتا تھا, اب بھی نکالتے ہوں گے, مشینوں پہ جو کام کرتے ہو سکتا ہے ان کے کپڑے بھی اسی طرح تیل والے ہو جاتے ہوں, تو اتنا چکنا ہو جاتا تھا, اتنا تیل ڈالتے تھے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی کام بھی بغیر حکمت کے نہیں کرتے, ایسا کام کبھی نہیں کرتے جس میں فائدہ نہ ہو. اس لیے ہم کو بھی آقا کی سنت سمجھ کر تیل ڈالنا چاہیے, اور دن میں کتنی بار ڈالنا چاہیے یا کب کب ڈالنا چاہیے, تو اس کے تعلق سے ایک روایت آپ کو سناتا ہوں. حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے میں نے عرض کی کہ میرے سر پر پورے بال ہیں, میں ان کو کنگا کیا کروں؟ تو آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, ہاں اور ان کا اکرام کرو. لہذا حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ میٹھے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمانے کی وجہ سے کبھی کبھی تو دن میں دو دو مرتبہ بھی تیل لگایا کرتے, دن میں دو مرتبہ. اور ہم لوگ تو شاید ہمارے بہت سے سائیں بھائی تو مہینے میں دو مرتبہ بھی کیا لگاتے ہوں گے, تو دن میں دو مرتبہ ہی ضروری نہیں ہے, حسب ضرورت, یعنی کہ روزانہ لگا لے یا ایک آدھ دن, ایک دن چھوڑ کر ایک دن لگا لے, پر تیل لگاتے رہے. میرا اپنا مقبول تقریباً یہی ہے کہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن تیل لگانے کی ترکیب ہوتی ہے. میں تیل نہیں لگاتا مجھے مزہ نہیں آتا, اور کبھی میرا سفر ہوتا ہے نا تو میں اگرچہ تیل کو ابھی دو دن نہیں ہوئے میں لگا لیتا ہوں, بارہا لگا لیتا ہوں, میرا ذہن ہوتا ہے کہ یار اب سفر کریں گے نا تو ہوا لگے گی اور گاڑی میں ہوا لگے گی, تیل جلدی خشک ہو جائے گا, تو پھر مجھے وضو میں بھی مزہ نہیں آتا تیل نہیں لگا ہوتا تو. تو تیل سے دماغ میں تراوٹ رہتی ہے, حافظہ مضبوط ہوتا ہے. اور میں نے ایک حکایت سنائی تھی کہ ایک شخص ایک بوڑھے آدمی کے سر میں تیل لگا رہا تھا, تو ایک ڈاکٹر گزرا, اس کو تعجب ہوا, بولے یہ کیا کر رہے ہو بڑے میاں کو, تم کبھی جب تیل ڈالے جا رہے ہو سر میں ملے جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میرا باپ جو ہے نا یہ نفسیاتی مریض تھا اور علاج سے اس کو فائدہ نہیں ہوتا تھا, یعنی پاگل تھا میرا باپ. پھر مجھے بس کسی نے بتایا یا خود ہی کچھ سمجھ آئی اور میں نے تیل لگانا شروع کیا, تو جوں جوں میں تیل لگاتا گیا والد صاحب کی وہ عقل جو تھی وہ درست ہونی شروع ہوئی, اور اب میرا والد صاحب یعنی کہ سلیقے کی بات کرتے ہیں اور اب وہ نفسیاتی مریض نہیں ہے, مرض دور ہو گیا. تو یہ تیل لگانے کا یہ فائدہ ہے, تو اپنے ماں باپ کو بھی تیل لگانے کی تلقین کریں, آپ خود بھی تیل لگایا کریں. بعض اوقات دماغ میں خشکی چڑھ جاتی ہے تو وہ انجیکشن لگتے ہیں بے ہوشی کے, اور ادھر باغ تو یہ دوا تو وہ دوا, ماہر نفسیات کے چکر کاٹتے ہیں, تو کبھی مدنی چینل کا نسخہ بھی آزما لیں, تیل لگا لیں سر پہ. اگر آپ کو نیند نہیں آتی تو آپ غور کر لیں تیل لگاتے کہ نہیں لگاتے, اب تیل نہیں لگاتے ہوں گے. پانی کتنا پیتے ہیں؟ اچھا پانی خالی سونگتے ہیں, اچھا دیکھ بھی لیتے ہیں, پیتے نہیں ہیں, ایک گلاس پی لیتے ہیں پورے دن میں, ایک گلاس کہاں نظر آئے گا یار, بارہ گلاس پانی پیئے روز کے کم و بیش, بارہ گلاس پانی پیئے, اور سر میں اگر کوئی آپ کو یہ پریشانی نیند نہ آنے کی تو بے شک روزانہ دو مرتبہ تیل لگائے اور اچھی طرح مل مل کے لگائے, انشاءاللہ آپ کو نیند بھی آئے گی اور سکون ملے گا. ابھی آپ نے وہ سوتی پیغام سنا بھی نا, انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. آقا کی سنت کی نیت سے تیل لگائیں, سنت کے مطابق تیل لگائیں, جیسے سر میں تیل لگانا ہے تو الٹے ہاتھ کی ہتھیلی میں تھوڑا تیل لے لیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انگلی بھگو کر, یہ پہلے سیدھی بھوں اس کو بولتے ہیں آئی برو, سیدھے آئی برو پر لگائیں, پھر الٹے آئی برو پر, پھر سیدھی آنکھ پر, پھر الٹی آنکھ پر, اور اس کے بعد سر کے ابتدائی حصے سے تیل لگانا شروع کریں, بیچ کے یہ شروع کے حصے سے. تو اس طرح انشاءاللہ تیل لگائیں گے نا. یہ آئی برو کے لیے تو وہ ایک ہے روایت کہ اس میں تیل لگانے سے سر کا درد دور ہوتا ہے, اور میں نے تجربہ بھی کیا ہے, بعض اوقات ایسا ہوا ہے کہ سر دکھا ہے اور میں نے یہ تیل لگایا تو الحمدللہ میں نے دیکھا کہ ٹھیک ہو گیا. اکا دکھا ایسا ہوا ہے میرے ساتھ. تو کوئی بھی سنت ایسی نہیں ہے جس میں حکمت نہ ہو, اس لیے وہ آپ تیل بھی لگائیں, سنت کے مطابق لگائیں, داڑھی میں بھی تیل لگائیں اور اچھی طرح تیل لگائیں. انشاءاللہ آپ کا دماغ جو ہے نا وہ کام کرے گا اور اچھا کام کرے گا, آپ کو سمجھ آئے گی کہ آپ کیا بول رہے ہیں کیا سن رہے ہیں, اور سیکھیں گے تو سیکھنا بھی آسان ہوگا. قرآن کریم پڑھیں گے تو پڑھنا آسان ہوگا, حروف مخارج سے ادا کرنے جلدی یاد ہو جائیں گے, انشاءاللہ مسائل سنیں گے یہ بھی یاد رہیں گے آپ کو. بلکڑ جو ہوتے ہیں نا ان کے لیے بھی تیل انشاءاللہ فائدہ کرے گا, اگر بلکڑ نہیں رہیں گے انشاءاللہ. ہمت کریں اور خوب سر میں داڑھی میں تیل لگائیں, سائے بہنیں بھی تیل لگائے کریں, سب وہ صرف سر میں لگائیں گی ظاہر تو تیل لگائے کریں. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سر لگا کر فوراً دھو ڈالیں کیا کریں, تو اس کے بارے میں کچھ میں نے پڑھنا یاد نہیں ہے مجھے. دھو ڈالنا دھو ڈالیں گے تو پھر, کیونکہ تیل جب تک رہے گا یہ کھال میں جذب ہوگا, اور یہ پورے بدن کو میں نے اندازہ لگایا کہ یہ تیل سپلائی ہوتا ہے. آپ یعنی کہ تیل نہیں لگاتے نا تو یہ بدن کی کھال بھی کہیں کہیں سے لگتا ہے جیسے خشکی ہو رہی ہے, ہو سکتا ہے یہ میری فیلنگز ہو. اور تیل لگانے سے جیسے سارے بدن میں تراوٹ. تیل کون سا لگانا ہے؟ یہ سر میں داڑھی میں یہ تیل جلد نہیں اسکن میں جذب ہوتا رہے گا. تیل جب جذب ہوتا رہے گا تو ظاہر ہے کہ اس میں فائدہ کرنا ہے. مفتی صاحب کچھ فرما رہے ہیں. اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ لگانا کون سا چاہیے تیل؟ تیل بھی اصل میں 50 قسم کے بازار میں ملتے ہیں تو مختلف قسم کے, تو وہ ارشاد فرما دیں. یہ بازاری خوشبودار تیل تو رسکی ہوتے ہیں, کیونکہ اس میں وہ اصل بعض تیل آتے ہیں اسے بے خوشبو آتے ہیں تیل. ایک تیل آتا ہے بے خوشبو, نام اس کا بھول گیا ہوں میں, وہ نہ کھوپرے کا ہوتا ہے نہ سرسوں کا ہوتا ہے, بس وہ کیمیکلی وہ تیل ہوتا ہے اللہ کے درجانے, تو خوشبو وہ جلدی پکڑے گا. اور پھر اس کو چاہے آملے کا تیل بول دو یا املی کا تیل بول دو, آپ کی مرضی ہے. اور ایسنس اس کے تیار ملتے ہیں, جو میں ایک دور میں اپنے گھر میں ہم آملے کا تیل بناتے تھے, تو آملہ ڈالتے تھے اس میں اور مختلف وہ دیسی جڑی بوٹیاں ڈالتے تھے, اس کو پانی میں بھگوتے تھے, پانی میں بھگونے کے بعد پھر تیل میں پکاتے تھے. تو تیل میں پانی میں بھگونے کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ وہ تیل میں جب پکاتے تھے تو تیل کے بجائے وہ پانی جل کے بھاپ بن کے اڑ جاتا, اور جو وہ جڑی بوٹیاں تھیں اس کی جو بھی اثرات ہیں وہ تیل قبول کر لیتا, تو وہ میں تیل جو تھے وہ فیری کرتا تھا, ایک دور میں بیچتا تھا. جو پرانے اسٹائل بھائی ہیں ہو سکتا ہے ان کو پتا ہو, میں بیچتا تھا. تو میں عام طور پہ وہ کھوپرے کے تیل جو ناریل کا بازار میں تیل ملتا نا, میں اس میں بناتا, ہم بناتے تھے گھر میں بناتے تھے اور بھرتے تھے. پھر داؤد اسلامی کی مصروفیات میری اتنی بڑھ گئی اور بہرحال پھر ضرورت نہیں رہی, اور گھر والے بھی بنا بنا کے تنگ آ گئے, پھر چھوڑ دیا میں نے. پھر میں نے ایک اسلامی بھائی کو یہ سارا نسخہ لکھ کر دے دیا کہ یار تم بناؤ اور بیچو. پھر وہ بیچتے تھے, سپلائی کرتے تھے, پتہ نہیں کیا صورت حال ہے. تو مجھے اس طرح تھوڑا بہت تجربہ ہے کہ تیل کے باقاعدہ کیمیل ہوا آتے ہیں, وہ ایسنس آتے ہیں, خوشبویں آتی ہیں, باقاعدہ بوتلیں تیار ملتی ہیں. یہ تیل یہ جو خوشبوؤں کی بازار ہوتی ہے نا, بازار ہوتا ہے اس میں ملتی ہے, تو وہ خوشبو تیل میں ڈالو, وہ تیل آملے کا بن گیا, املی کا بن گیا, املی ویسے بولتا ہے املی کا تیل سنا نہیں ہے, بنا دیتے ہیں. اور پھر وہ پیکنگ, پھر خوبصورت لیبل, تو آپ پکڑ لیں گے اس کو, یار یہ میرے بال بڑھائے گا. اب بال بڑھائے گا یا جھڑائے گا یا پھر تجربہ ہو جائے گا آپ کو. تو اس لیے وہ تیل ناریل کا تیل جو ملتا ہے کسی اچھے دکاندار سے وہ تیل لیا جائے, اور اس کے علاوہ اور بھی کئی تیل ہیں جو ڈالے جا سکتے ہیں. یہ کھوپرے کا تیل بہت مشہور ہے, اور بہترین تیل جو ہے نا وہ زیت ہے, زیتون شریف کا تیل, کہ اس کو سنت بھی ہم کہہ سکیں گے, کیونکہ میں نے حدیث پڑھی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب زیت حاضر کیا جاتا, زیتون کے تیل کو زیت بولتے ہیں, تو زیت حاضر کیا جاتا تو آپ اس کو کھاتے بھی اور اس کو اپنے مبارک بالوں میں لگا بھی لیتے تھے. تو میں بھی آج کل تو زیت شریف کا ہی تیل ڈال رہا ہوں, بس وہ سنت کی برکت پانے کے لیے کہ یہ سنت ہے. اور زیتون تو ویسے مبارک درخت ہے, وہ قرآن کریم میں فرمایا گیا شجرتن زیتونتن مبارکتن, کہ بھولا نہیں ہوں تو یاد دلا دیجئے کہ زیتون کے مبارک درخت سے اس کا ترجمہ ہے. تو یہ مطلب زیتون شریف کا تیل بہترین تیل ہے, آپ ڈالے تو سو یار آپ کو جو پسند آئے تیل ڈالے, مگر وہ بازاری تیل جب تک خود بنانے والا قابل اعتماد مسلمان نہ ہو نا اس وقت تک میں مشورہ دوں گا کہ بچ کے رہنا. ہر تیل غلط بناتا ہے ہر تیل والا, یہ میں نہیں کہتا. تو آج کل تو سفید لکوڈ کو دودھ کے نام پر بیچ ہی رہے نا اور پیے رہے نا سب تقریباً, یہ وہ بتاتے ہیں وہ ڈبوں کے دودھ عجیب و غریب کوئی لکوڈ ہوتے ہیں, لیکن سب نہیں ہاں, اس میں ہو سکتا ہے کوئی بھینس کے نیچے وہ ڈبا رکھ کر وہ چوائی کرتا ہو اور پیک کر دیتا ہو, اپنے کیوں مطلب سب کو کائے کو غلط بولے, لیکن مطلب یہ کہ جو میں نے بولنا تھا عرض کر دیا, لیکن سب کو پھر بھی میں غلط نہیں کہتا. دھوکے کا دور ہے, ملاوٹ کا دور ہے, اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. چائے پینے کی یا تو عادت نکال دے بندہ, مگر چائے نہیں ہے نا خالی, یہ سفید لکوڈ مٹھائیوں میں بھی ہوتا ہے, وہ فرنیان پتا نہیں کیا کیا کسٹرڈ ہو گھر میں ڈشیں, اب تو ان ڈشوں کا سیزن آ رہا ہے رمضان شریف میں, اب تو وہ لکوڈ بھی ملاوٹ والا لکوڈ شاید ملے, کہ فی الحال خالص لکوڈ ملتا ہوگا کوئی سفید, تو یہاں بھی یہ زیادہ اس کی ضرورت پڑے گی. اور ٹیسٹ اس کا دودھ جیسا ہوتا ہے, یعنی کمال ہے ایسی ایسی, یعنی کہ میں نے یہ تو آج سے نہیں کوئی زمانے سے میں نے ایسا گھی دیکھا ہوا ہے جو بالکل خالص گھی کی طرح خوشبو, اس میں لکھا ہوتا ہے ویجیٹیبل گھی, وہ جھوٹ نہیں بولتا جو بھی بیچنے والا ہے, لیکن وہ بالکل خالص گھی کی خوشبو اس میں, تو پتا چلا کہ وہ ایسنس اس میں ڈالا جاتا ہے خالص دیسی گھی جیسا ایسنس, تو ہر چیز نقلی بن رہی ہے تقریباً. اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر, ابھی ہر ملک میں ملاوٹ ہوتی ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے, کہیں کم کہیں زیادہ, لیکن شاید ہی کوئی دنیا کا ملک اس سے بچا ہوا ہو کہ جہاں بالکل ہی کوئی انہیں دو نمبر کا معاملہ نہ ہوتا ہو, بہت مشکل, قریب قریب امپوسیبل, حالات بہت خراب ہو چکے ہیں, بہت ہی خراب ہو چکے ہیں. اللہ تعالی حلال روزی پر قناعت نصیب فرمائے, دو نقمے کم کھائیں مگر حلال کے کھائیں, دھوکہ دہی کے ذریعے حاصل کیے ہوئے نہ کھائیں ورنہ بربادی کے سوا کوئی چارہ نہیں. ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا, تو اے ملاوٹ والے کان کھول کے سن لے, اب ڈاکٹر بھی تجھے یا تو نقلی ڈاکٹر ملے گا, ہاں ڈاکٹر بھی نقلی ہوتے, گھر بیٹھے سند مل سکتی ہے بعض اوقات, جب اگر سند کے کلینک کھول کے بیٹھ جاتے, اچھا وہ دوا صحیح دے گا, تجربہ کار ہے, یہ دوا صحیح لکھے گا بھی تو میڈیکل اسٹور والا آپ کو نقلی دوا دے گا. جائیں تو جائیں کہاں, مدینے, اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے, کہ دوائیں بھی ایک تعداد ہے جو نقلی مل رہی ہے, یعنی زہر نقلی ملتا ہے. ایک ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ کسی نے, وہ ہمارے پاس ایک کیس آیا, اس نے بہت ساری وہ نیند کی گولیاں کھا لی خودکشی کی نیت سے, کہ میں مر جاؤں یہ کھا کر, وہ مرا نہیں بچ گیا, تو پتا چلا ہم نے نوٹ کیا کہ وہ گولیاں بھی نقلی تھی, اس لیے وہ بچ گیا ورنہ مر جاتا خالص ہوتی. تو تو آپ بولیں گے یہ ملاوٹ والی چیز سے سائڈ پروفٹ مل گیا، لیکن یہ سائڈ پروفٹ بھی اس طرح کا آپ نے اصلی کہہ کر دیا تو یہ تو گناہگار تو ہوئے نا. تو اس لیے مطلب یہ کہ حالات ناگفتہ بھی ہیں، تو اچھا تیل اوریجنل تیل آپ مطلب لیں تو انشاءاللہ اس کا فائدہ آپ دیکھیں گے. عام طور پہ یہ زیت جو ہے نا یہ باہر ملکوں سے آتا ہے، اسپین وغیرہ میں یہ مطلب اس کی پیدائش ہے. ہر ملک میں زیتون شریف کی پیدائش ہو یہ ضروری نہیں ہے. ہمارے یہاں کشمیر میں پیدائش زیتون شریف کی ہے مگر ذرا لمیٹڈ، اور اس کا تیل کون دے گا اور زیتون شریف وہاں کے کون دے گا آپ کو. تو باہر ملکوں کے آتے ہیں تو اب یہ کہ ہو سکتا ہے کہ اوریجنل پیکنگ ملے، مگر اوریجنل پیکنگ کیسے لائیں گے؟ اس کی پتا کیا تو نوٹیں چھپ جاتی ہیں. پچھلے دنوں ایک سوشل میڈیا پر آیا تھا کہ اصلی نوٹ کی پہچان اور نقلی نوٹ کی پہچان دی ہوئی تھی کہ یہ پانچ پانچ ہزار کے نوٹوں میں بڑی نوٹوں میں اکا دکا نقلی نوٹ ڈال دیتے ہیں، بینک والے کو بھی سمجھ نہیں آتی، یہ بھی تھپی لے لے اور یہ چلا دے تو اس کا بھی بھروسہ نہیں ہے، اس کو پتا ہی نہیں ہوگا. یا خود بینک میں بھی تو یہ کالے چور گھسے ہوئے ہوں تو کوئی تعجب نہیں ہے. تو یہ ترکیبیں کرتے ہیں، اکا دکا پانچ ہزار کی نوٹ اگر ایک بھی ڈال دی سو کی گڈی میں تو آپ چیک کیسے کریں گے؟ تو وہ سوشل میڈیا پر یہ کلپ تھا کہ اس میں چیک کرنے کا طریقہ بتا دے کہ کس طرح اصلی کی پہچان کیا ہے نقلی کی پہچان کیا، یہ دی ہوئی تھی. تو یہاں نوٹیں جب نقلی مل رہی ہیں مل جاتی ہیں، اور یہ بھی زمانے سے ہم سنتے ہیں نقلی نوٹوں کا، تو اب یہ کہ تیل نقلی میں اور دوسری چیزیں نقلی کرنے میں کیا دیر لگے گی؟ اللہ تعالی ہم کو اصلی ایمان سے مالا مال رکھے، منافقت سے بچائے، یعنی ملاوٹ ہمارے دین میں بھی نعوذ باللہ کوئی کھوٹ اور ملاوٹ داخل ہو جائے. اللہ تعالی محبوب کے قدموں کے صدقے اور مخلص محبوب کے صدقے میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں مخلص مومن بنائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ محمد. یا سیدی اس میں سوال کے اندر یہ بھی پوچھا گیا تھا، سوال میں یہ بھی تھا کہ وہ تیل جو ہے نہانے کے بعد غسل کرنے کے بعد بال خشک کرنے کے بعد لگائیں یا گیلے بالوں میں ہی لگا لیں؟ ہاں یہ مجھے ایک ڈاکٹر نے کہا تھا، ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھے وہ، اپنے مبلغ ہیں. ایک بار انہوں نے کہا تھا کہ یہ پانی یعنی نہانے کے بعد جب تک سر گیلا ہے نا، تو اگر گیلے سر میں تیل ڈالنے سے نظر کو نقصان ہوتا ہے. یہ میں اپنی یادداشت پر عرض کر رہا ہوں، اس کے بارے میں نے اور کچھ پڑھنا مجھے یاد نہیں ہے. اور کوئی ڈاکٹر صاحب اگر سن رہے ہوں اور انہوں نے پڑھا ہو یا ان کی معلومات ہو تو وہ ہم کو معلومات فراہم کر دیں، ہم آپ ان کا شکریہ ادا کریں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو جب سے میں نے یہ سنا ہے میں کوشش ہوتی ہے کہ میں سر کو جمعے کی، جتنا عام طور پر تو بندہ جمعے کا غسل کر کے تیل ڈالتا ہے، اس کی خاص فضیلت ہے جمعے کو تیل ڈالنے کی، تو میں اچھی طرح کوشش کرتا ہوں کہ سر کو خشک کر لوں، کوشش کرتا ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ پورا خشک ہونا جلدی جلدی مشکل ہوتا ہے. صلوا علی الحبیب. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر السنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ابھی آپ نے ایک اسلام بھائی کے والد صاحب کے حوالے سے عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے مسجد بنانے کی ان کو ترغیب دلائی، تو گلزار طیبہ کے ایک آصف بھائی ہیں، ان کے والد صاحب کا بھی انتقال ہوا، تو انہوں نے ایک ماہ کے اعتکاف کی نیت بھی پیش کی ہے اور دو جامعۃ المدینہ کی تعمیر کروا کر وہ اپنے والد صاحب کی عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے پیش کریں گے، اور ایک کا کہا ہے کہ اسی ہفتے میں اس کا کام بھی شروع ہو جائے گا. ان کی کال بھی آ چکی ہے ہمارے پاس، صوتی پیغام ہم سنا رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محمد آصف عطاری گزارے طیبہ سرگودا. بابا جان آپ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے اسی سال انشاءاللہ 30 دن کا اعتکاف کروں گا. انشاءاللہ عز و جل دو جامعۃ المدینہ تعمیر کروا کے دوں گا. ایک کی تعمیر اسی ہفتے شروع ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل. میرے والد صاحب کی مغفرت کی دعا فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تقبل اللہ تعالی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالی اور آپ کو مزید ہمت دے, خوب نیکیاں کمائیں. اور مدنی قافلوں کے سفر کی آپ نے کوئی خوشخبری نہیں سنائی, مدنی قافلوں میں سفر کی بھی ترکیب فرمائیں. ہم 30 دن پہلے بولتے تھے, اب ایک ماہ کا بولتے ہیں. 30 میں بازوں کا سین جو ہے نا دب جاتا ہے, وہ 3 کا شوا پڑتا ہے. تو اس لیے 3 دن اور 1 ماہ, یوں مطلب ایک ماہ کا آپ ماشاءاللہ اعتکاف کرنے کی نیت فرماتے ہیں. جائے نصیب آپ باب المدینہ میں تشریف لے آئیں, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں, یا گلزار طیبہ میں کر لیں جہاں آپ کو سہولت ہو. صلی اللہ تعالی علی محمد. اوپا آج کے شورا کے مدنی مشورے میں رجب المرجم کی آمد کے تعلق سے, سحری اور افطار اجتماعات کے تعلق سے مدنی مشورہ ہوا, اور بہت سارے مدنی پھول اراکین شورا نے پیش کیے. انشاءاللہ عزوجل پاکستان بھر میں کابینہ کابینہ سحری اجتماعات کی ترکیب ہوگی, ڈویژنوں میں بھی ہوگی. انشاءاللہ جامعات المدینہ میں دعا افطار کا سلسلہ ہوگا, مجلس تاجران والے بھی شرکت کریں گے. انشاءاللہ شخصیات وغیرہ کو بھی لایا جائے گا, اور مارکیٹوں میں بھی اس کی ترکیب کی جائے گی, افطار اجتماعات وغیرہ بھی ہوں گے انشاءاللہ عزوجل. اس تعلق سے کچھ آپ مدنی پھول عنایت فرما دیں ہمیں. ماشاءاللہ مرحبا مرحبا مرحبا. اول تو دیکھیے کہ یہ جو بھی اجتماعات کیے جائیں اس کے لیے جدا گانا مدنی عطیات کی ترکیب کی ہے. جو مدنی عطیات کا ہمارے پاس وہ سلسلہ ہوتا ہے اس کو نہ چھیڑا جائے, کہ ایسے جو بھی مواقع آتے ہیں نا تو جوش میں استائی بھائی ترکیب کر سکتے ہیں, پارٹیوں کو ترغیب دلا سکتے ہیں. تو دوسرا یہ کہ جس سے بھی آپ پیسے لیں گے نا تو کھانے کے تعلق سے خاص کر آپ نے کہنا ہے کہ دیکھو ہم یہ سحری اجتماع اس کا نام ضرور دیا ہے, اللہ کرے گا تو کچھ نہ کچھ ایسے سائی بھائی بھی ہوں گے جو روزہ رکھیں گے سحری کی نیت سے, وہ کھائیں گے. لیکن کوئی ضروری نہیں کہ 100% سب روزہ دار ہی اس کو کھائیں, تو یہ وضاحت بہت ضروری ہے. اگر آپ سحری کے نام پر لیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ غیر روزہ دار اس کو کھائیں, اس کی نیت نہ ہو روزہ رکھنے کی, تو کوئی مسئلہ نہ ہو جائے. افطار اجتماع بھی ہے, افطار اجتماع میں بھی دیکھو جی پبلک فروٹ وغیرہ دے گی. ہاں سب تو نہیں ہوتا اگر, ہاں تو یہ سارے روزہ دار شریف نہیں ہے. جی ہاں رمضان شریف کا تو مہینہ ہے نہیں ہے کہ چلو بھائی سب روزہ رکھتے ہیں رمضان شریف میں مسلمان. تو یہ رمضان یہ روزہ داروں کے افطار کے لیے اگر یہ پھل وغیرہ لیں گے آپ تو پھر آزمائش ہوگی اس میں, تو اس کو بھی وضاحت کر دیں کہ بھائی دیکھو بغیر روزے کے بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں استائی بھائی کھائیں, آپ ہم کو سب جو بھی کھائے سب کے لیے اجازت دے دیں. اس طرح کی ترکیب کرنی ضروری ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ ہمارے اجتماعات ہوتے ہیں مساجد میں, تو مسجد کا مائک جو ہے وہ صرف اس صورت میں استعمال کیا جائے کہ اتنے استائی بھائی جمع ہوں کہ بغیر مائک کے ان تک آواز نہیں پہنچائی جا سکتی. اب جیسے کہ جمائی 100-125 استائی بھائی ہیں, تو 100-125 اسلامی بھائیوں کے لیے مائک کی کوئی حاجت نہیں ہوتی. بیان ہو سکتا ہے, نعت ہو سکتی ہے, تلاوت ہو سکتی ہے. تو یہ مہربانی کر کے اس کو نوٹ کرنے, یہ ہفتہ وار اجتماع کے لیے بھی ہم نے یہی مدنی پھول دیے ہوئے ہیں کہ جہاں تک بغیر مائک کے چل سکتا ہو آپ مائک استعمال نہ کریں, اور مسجد کی بجلی صرف نہ کریں. آپ بولیں کہ میں جیب سے اس کی بجلی پیمنٹ کر دوں گا تب بھی اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کس کس کو بولیں گے کہ میں جیب سے پیمنٹ کر رہا ہوں. پھر مدنی چینل میں یہ اگر چل گیا تو مدنی چینل میں جب یہ چلے گا کہ بارہ اسلام بھائی بیٹھے ہیں اور مائک چل رہا ہے تو اس کو پوچھیں گے نہیں کہ اس نے پلے سے دیا ہے, بلکہ وہ دوسرے اسلام بھائی اس کو مطلب یہ کہ مدنی چینل جو ہے نا یہ ایک طرح سے معیار سمجھا جاتا ہے. معیار ہو یا نہ ہو وہ الگ بات ہے, معیار سمجھا جاتا ہے. اور اسلام بھائی اس کی نقالی کرتے ہیں اور بعض وقت میں سر پکڑ لیتا ہوں اب کیا ہوگا اس کا. تو مدنی چینل کا ایک اپنا عملہ ہے, اس میں کوئی اراکین شورا ڈنڈا لے کر یہ ماڈرن اسٹاف کے پیچھے نہیں بیٹھے ہوئے کہ وہ سب طریقہ کار کے مطابق چلائے. سب ماڈرن نہیں ہے لیکن کچھ مدنی حلیے والے ہیں, لیکن ہر ایک مدنی حلیے والا ضروری نہیں ہے کہ وہ دعوت اسلامی کا منجھا ہوا کوئی تجربہ کار اور ان کے طریقہ کار کا وہ اسپیشلسٹ ہو, رانگ نمبر لگ جاتے ہیں. تو اس طرح مطلب مدنی چینل پر جو بھی ہو مہربانی کر کے اسی کو آپ اتھینٹک نہ سمجھیں, بلکہ کسی بھی متعلقہ رکن شورا سے مشورہ کر لیں کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کیا واقعی آپ کا یہی طریقہ کار ہے دعوت اسلامی کا, تو وہ آپ کو بتائے گا امید ہے کہ طریقہ کار کیا ہے, غلطی کس سے نہیں ہوتی. تو یوں مطلب میں نے عرض کر دیا. تو اس لیے وہ مائک بے وقت بہت استعمال ہوتا ہے ہمارے یہاں. اعتکاف میں مائک اتنا چلاتے ہیں کہ نہ کسی کو تلاوت کرنے دیتے ہیں نہ کسی کو یہ نفلیں پڑھنے دیتے ہیں. ہمارے بعض نادان ترین اسلام بھائی جو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی گھس جاتے ہیں اور ذمہ دار کے نام پر وہ غیر ذمہ دار ہوتے ہیں مائک پکڑ لیتے ہیں, یعنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے کہ تہجد لوگ پڑھ رہے ہیں اور یہ مائک پر لگے ہوتے ہیں. کئی بار میں بندہ بھیجتا ہوں کہ اس کو بند کراؤ, کس نے اس کو سونپ دیا مائک. تو اب تو ماشاءاللہ کافی کنٹرول ہو گیا, تو پہلے تو بہت ہوتا تھا. تو جب عالمی مدنی مرکز اب اتنا بڑا ہے ہزاروں اسلام بھائی ہوتے ہیں, اب کس کو یعنی کہ کس کا ذہن کیسے بنے, ہر ایک کا تو بن نہیں سکتا. جب مدنی مذاکروں میں یہ مدنی پھول ہوتے ہیں تو یہ گپے مار رہے ہوتے ہیں, ہوتے ہیں ذمہ دار ہیں. اب سب دودھ میں دھلے ہوئے نچھرے ہوئے اور رکن شورا چھاپ ذمہ دار میں لاؤں کہاں سے. اب اراکین شورا یہ چھانٹ چھانٹ کر کوشش کی ہے کہ یہ رونگ نمبر نہ لگائیں, یہ بھی کبھی کبھی لگا دیتے ہیں. انسان بشر ہے, خطا کا پتلا, ہم لوگ تو خطا کے پتلے, کبھی کبھی رونگ نمبر تو میرے بھی لگ جاتے. تو یہ مل جل کر اور عقل سلیم کو استعمال کر کے کام کرنا ہے. اعتکاف نے بھی لوگوں کو معتکفین کو ذرا بھی تکلیف نہیں دینی, مائک بالکل نہیں چلانے, اور میں تو سورۃ الملک اور سورہ یاسین بھی مائک پر نہیں پڑھنے دیتا ان کو. ہزاروں معتکفین ہوتے ہیں, میں تو ٹوکتا رہتا ہوں, میری سمجھ میں نہیں آتا. یہ ہلکے بنا لو. اب یار جو تلاوت کر رہا ہے اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تم بولے میں ہی تلاوت کروں گا, خبردار کوئی تلاوت کر کے دکھائے, کوئی نفلے پڑھ کے دکھائے. ہم مغرب کے بعد تلاوت کرتے ہیں, کوئی آہستہ آہستہ ہوا بن پڑھ رہا ہے, اب بولے کہ نہیں پابندی ہے جلدی سلام پھیرو. نہیں, مسجد ہے ہی نمازیوں کے لیے, اصل مقصد مسجد نماز پڑھنا ہے. ہم جو یہ اضافی کام کر رہے ہیں تو جو جائز کام ہے ٹھیک ہے وہ جائز ہے, لیکن نمازی پر تو دادا گیری نہیں چلے گی نا اپنی. یہ سب آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم یعنی ثواب کے لیے یہ کام کریں اور اللہ نہ کرے گناہ کا گٹھر باندھ کے چلیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو جو بھی شہری اجتماع کریں گے وہ دھیان رکھیں, اور اضافی لائٹنگ اور ٹپ ٹاپ خوبصورت اسٹیج سجانا, ہمارا منچ ہوتا ہے سادہ سا, خوبصورت اسٹیج نہیں, اس میں یہ سب کچھ بھی نہیں کرنا. اس میں مدنی التجا ہے کہ اس میں منچ لگانے کا ناقص مشورہ ہے بابا, منچ لگانے کی اس میں حاجت نہیں رہتی, کیونکہ کوئی اتنا طویل وہ ایسا سلسلہ ہوتا نہیں ہے. مختصر جیسے عشاء کی نماز کے بعد ایک بیان ہوگا مختصر, اس کے بعد ملاقات ہوگی, ملاقات کے بعد انشاءاللہ اسی دوران تقسیم رسائل وغیرہ کا سلسلہ اگر یہ ہوا تو ٹھیک ہے, اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ و توبہ کے بعد اسلامی بھائیوں کو سلا دیا جائے گا, پھر انشاءاللہ تہجد کی نماز کے لیے اٹھایا جائے گا, اور اس کے بعد دعا ہوگی, اور دعا کے بعد انشاءاللہ سحری سحری کے بعد صدائے مدینہ، صدائے مدینہ کے بعد انشاءاللہ فجر کی نماز با جماعت ادا کی جائے گی، اس کے بعد مدنی حلقہ ہوگا، اور اشراق چاش کے بعد انشاءاللہ یہ ہمارا اجتماع کا سلسلہ اختتام پذیر ہوگا صلاۃ و سلام پر. اصل کہیں ہے نا گیدرنگ زیادہ ہوتی ہے، اجتماع کثیر ہوتا ہے، تو منچ بھی بنا دیتے ہیں، بناتے ہیں کبھی کہیں ضرورت پڑ سکتی ہے. ہم نے سادہ منچ کی بات کی ہوئی تھی جی، بہت سمجھایا ہوا تھا، لیکن آپ کا مدنی چینل اب بھی کبھی کبھی خوبصورت منچ دکھاتا ہے جی، معذرت کے ساتھ مجھے سے تکلیف ہوتی ہے کہ یہ ہمارا تعاون بازو بات نہیں کرتے، بھول جاتے ہیں کیا کرتے ہیں، یا کوئی ایسی شخصیت بیٹھی ہوتی ہے منچ پر، جیسے میں نے کہا بڑے بھی تو رونگ نمبر تو لگاتے ہیں، تو پھر یہ بےچارے روب کی وجہ سے اس کے ہو سکتا ہے یہ اس کو اس مدنی خبریں وغیرہ میں چلا دیتے ہیں. اب میں صرف مدنی خبریں دیکھ پاتا ہوں، اور تو کچھ دیکھنے اور پتہ نہیں کیا کیا یہ کرتے ہوں گے طریقہ کار کا، بازو کا حساب کتاب آگے پیچھے کر دیتے ہیں. تو مہربانی کر کے میرے مدنی منو، اب آپ سمجھدار بنو، بالغ ہو جاؤ، عقل مند ہو جاؤ، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. ہم نے جو مطلب 35 بلکہ 35 بھی کا زمانہ ہو گیا جن تجربات کے ذریعے دین کی خدمت کرنے میں کامیابیاں حاصل کی ہیں نا، آپ کو سمجھانا بڑا مشکل ہے. جب دعوت اسلامی کا اجتماع شروع کیا نا، تو مجھے کسی بہت منجھے ہوئے اسلامی بھائی نے مشورہ دیا تھا شروعات میں، یا تھوڑا شیروانی پہنو، تھوڑا یہ کرو، تھوڑا یار روب ٹپ ٹاپ. تو میں نے کہا یار سادگی میں عظمت ہے، میں نے ٹپ ٹاپ نہیں کری. آج اللہ کی رحمت سے آپ دیکھیں کہ سادگی بھی پسند کرنے والے لوگوں کی کمی نہیں ہے، میں ٹپ ٹاپ کرنے والا بھی ہے نا، بعض اوقات کرتا ضرور ہے، لیکن اس کو بھی وہ ذہن میں اس کے ہوتا ہے کہ فلاں سادہ آدمی ہے، یہ صحیح ہے، سادگی میں خرچہ بھی کم ہوتا ہے. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شعر صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے نا، سمجھنے کے لیے بھی ہے. تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پہلے تو مدنی چینل کی یہ ساری جو ہے نا ٹپ ٹاپ ہوتی ہے، اس کا بھی میں تو شروع میں یہی تھا میرا ذہن کہ یہ بھی سادہ ہونا چاہیے، لیکن پھر میں نے ہتھیار ڈال دیا. میں نے کہا تو اکیلا ہے، تیرے کو بگا دیں گے کہ بوڑھا ہو گیا ہے، سمجھتا نہیں ہے، تو میں چپ ہو گیا. ٹھیک ہے، جو کرتے ہیں شریعت جائز کہتی ہے، اپنے کو چپ چاپ ان کی پیٹ تھپکتے رہنا ہے، اچھے کام بھی تو کر ہی رہے نا مدینہ مدینہ، برا کام یہ بھی نہیں ہے، خوبصورتی تو ٹھیک ہے. میرا اپنا مزاج ہے، بعض اوقات مطلب ہوتا ہے کہ یوں ہوتا ہے کہ یوں نہیں اور یوں ہونا چاہیے. چلو اب ٹھیک ہے، تو میں یہ پھر اب بولتا رہتا ہوں ان کو کہ مفتی صاحب دارالافتاء اہل سنت کی رہنمائی سے آگے بڑھتے رہیں، اپنی گھر کی نہ چلائیں، علماء سے رہنمائی کے بغیر کچھ نہ کیا کریں، ورنہ بھی ٹھوکر کھا جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں نے چٹائی بچھا کر دیکھا، ان کو چمڑے دیے، کھانے بچھوائی ان سے، چٹائی اور کھانے بہت سونے دیکھی ہوں گی، میری کھانے کا ہے، ویئر از مائی چٹائی میٹ، چٹائی 1000 روپے کی چٹائی اور کھانے کہاں گئی؟ اب آپ اپنے آپ سے پوچھنے کو کہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. قرآن پاک کے اندر ہر خوش اور ناتخوان کو پڑھو یار، تیری سادگی پہ بھلے آپ نے اب سادگی کا ذہن نہیں بھی تو بن جائے گا. تیری عاجزی ماشاءاللہ آج جنیدی کابینات کی کابینہ پاک قائمی کابینہ نے مدنی مذاکرے کا اجتماع لاندھی مجید کالونی میں جاری ہے. ان کے ساتھ آزمائش ہو گئی ہے رادھن وین بابا، رادھن میں ہو رہا ہے یہ پاک قائمی کابینہ کا جو اجتماع ہے وہ رادھن میں ہو رہا ہے. اچھا رادھن میں, یہ بازاری انٹرنیٹ ہے, رادھن ضلع دادو پاک قائمی کابینہ, یہ بازاری انٹرنیٹ ہے یہ, اور بقیہ مرکز رولیا لاہور پنجاب پاکستان پاک زنجانی کابینہ اور لانڈی مسجد کالونی باب المدینہ کراچی پاکستان پاک شیرازی کابینہ. اصل میں آج رادھن میں او بی وین کا اجتماع ہونا تھا, کچھ وہاں تیاری ہو گئی تھی لیکن وہ بہرحال وہ بذریعہ نیٹ جو ہے وہ ہمارے ساتھ شامل ہے اور ماشاء اللہ بہت اچھی تیاری کے ساتھ یہ وہاں جمع ہے. چلو جو او بی وین کے لیے آیا تھا وہ چلا جائے, جو اللہ کے لیے آیا تھا وہ بیٹھا رہے, دین سیکھنا اللہ کو راضی کرنا ہے تو انشاءاللہ بیٹھے رہیں گے, نیکیاں کما لے کے جو حریص ہیں. او بی وین کا تو میں نے نام بھی نہیں سنا تھا, یہ اب مدنی چینل کی برکت ہے کہ او بی وین بھی ہوتی ہے پتا چلا ہے. تو پہلے او بی وین کہاں تھی, دعوت اسلامی نہ او بی وین کی محتاج ہے نہ کوئی مدنی چینل کی محتاج ہے. مدنی چینل کی وجہ سے دعوت اسلامی نے ترقی کی ایسا نہیں ہے, دعوت اسلامی کی برکت سے ہمیں مدنی چینل ملا ہے. دعوت اسلامی پہلے بھی دنیا میں تقریباً یعنی کئی ممالک میں پہنچ چکی تھی, پھر اللہ کا کرم ہو گیا کہ مدنی چینل نے مزید ہم کو اس میں ساتھ دیا. البتہ دعوت اسلامی مدنی چینل کی محتاج نہیں ہے, کوئی اگر یہ ذہن میں رکھتا ہے یہ بھول جائے, نہ او بی وین کی محتاج ہے. ہم کو برکت, ہم کو ترقی اللہ نے دی, ٹی وی چینل نے نہیں دی, مگر یہ ایک ذریعہ نیکی کی دعوت عام کرنے کا الیکٹرانک مبلغ ہے, تو گھر گھر جا کر نیکی کی دعوت دے رہا ہے, انشاءاللہ دیتا رہے گا. یہ لانڈھی مسجد کالونی والے نظر آ رہے ہیں ماشاء اللہ, یہ تو انہوں نے تو بھائی پینا فلیکس یا کچھ ایک پلے کارڈ وغیرہ بھی بنائے ہوئے, واہ بھائی واہ. صلو علی الحبیب. یہ بنت شبیر حسین اتاریہ ہیں باب المدینہ, عصر اور عشاء کی سنت غیر موقعہ کا طریقہ ارشاد فرما دے. یہ چار رکعت سنت غیر موقعہ عصر اور عشاء کی قبلیہ جو ہیں پہلے پڑھی جاتی ہیں, یہ پہلے ہی پڑھی جائیں گی. اگر فرض پڑھ لیے تو اب یہ سنت غیر موقعہ پڑھنے کا وقت چلا گیا, اب نہیں پڑھ سکتے, پڑھیں گے تو بھی یہ جدا گانا نفل ہوں گے, یہ سنت غیر موقعہ تو گئی فوت ہو گئی. اس کا طریقہ یہ کہ پہلی اور تیسری رکعت میں ثنا اعوذ اور بسم اللہ پڑھیں گے. اس کا جو قاعدہ ہوگا پہلا التحیات میں جو بیٹھتے ہیں دو رکعتوں کے بعد, تو سنت غیر موقعہ میں یہ ہوتا ہے کہ التحیات پوری پڑھ لینے کے بعد درود ابراہیم بھی پڑھیں گے, دعا بھی پڑھ لیں, اور آخر میں بھی التحیات درود ابراہیم اور دعا پڑھ کے سلام کر دیں. پہلی اور تیسری میں ثنا اعوذ اور بسم اللہ بھی پڑھنی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. بنت جاوید اتاریہ ضیا کوٹ, کیا نکاح کرنے سے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ رہنمائی فرما دیں. اللہ بہتر جانے, میرے کو کوئی اس وقت ذہن میں نہیں ایسی کوئی روایت, مفتی صاحب اگر رہنمائی فرما دیں. نکاح کے فضائل میں یہ پڑی نہیں کہ اس طرح کی روایت, ایمان کی حفاظت کے دیگر فضائل تو پڑھیں. صاحب کی آواز اونچی کر دیجیے. میں یس کر رہا ہوں کہ نکاح کے فضائل میں کوئی ایسی روایت کبھی پڑی نہیں ہے, نظر سے گزری نہیں ہے اس طرح کی کوئی روایت. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ. یہ کامران اتاری ہیں بابا سردار آباد فیصل آباد کے, کہتے پیارے مرشد کریم میری سیدھی ٹانگ میں کینسر ہے اور درد میں افاقہ نہیں ہو رہا ہے, ڈاکٹر سے علاج کروایا ہے پر اب ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ ٹانگ کاٹ دی جائے گی. پیارے باپا جان میری عمر 16 سال ہے, برائے مدینہ نظر کرم فرما دیجئے, اپنے وطنی بیٹے پر اور روحانی علاج بھی عطا فرما دیں. اللہ تعالیٰ شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے پیارے حبیب کے صدقے میں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. بیٹے اللہ کی رضا پر راضی رہیے, ایک ٹانگ میں دو ٹانگ میں نہیں ہے, یوں یہ مقام شکر ہے. یہ بیماری جو ہے اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں, درجے بلند ہوتے ہیں. یا مغنیو, تین مرد پڑھ کر ہتھیلی پہ دم کر کے آپ درد کی جگہ پر پھرا دیا کریں جب جب موقع ملے. یا مغنیو یا مغنیو یا مغنیو, یہ پڑھ کر پھونک مار کے پھرانا ہے درد کی جگہ پر. اور وقتاً فوقتاً یا غنیو یا غنیو یا غنیو یہ پڑھتے رہیں, انشاءاللہ اس سے بھی درد میں کمی آئے گی. اللہ آپ کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. اور یا سلامو 111 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے روزانہ پی لیا کریں, دوسرا کو بھی پڑھ کر پی کر پڑھ کر دم کر کے دے سکتا ہے. اور تعویذات کا جو بستہ ہوتا ہے دعوت اسلامی والوں کا, تو اس سے بھی آپ تعویذات بھی لیں. اسے مایوس نہ ہو, اللہ تعالی نے جو بھی بیماری اتاری ہے اس کا علاج بھی اتارا ہے, سوائے بڑھاپے کے. نہ بڑھاپے کا علاج نہیں ہے, موت کا علاج نہیں ہے, بیماری کا علاج ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس میں ڈاکٹر جو کہتے ہیں نا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے, یہ ڈاکٹر کو نہیں کہنا چاہیے. حدیث شریف میں جب آ گیا کہ کوئی بیماری ایسی ہے نہیں جس کا علاج نہ ہو سوائے بڑھاپے کے, تو اب ڈاکٹر کو یہ محتاط جملہ کہنا چاہیے کہ فلاں بیماری کا علاج ابھی تک ہمارے یہاں دریافت نہیں ہوا, ابھی تک اس علاج تک ڈاکٹر اس علاج کو پا نہیں سکے. اس طرح کے محتاط جملے بولنے چاہیے. اور روحانی علاج کے ذریعے تو ظاہر ہے کہ وہ کینسر کا علاج ہو جاتا ہے. خود دعوت اسلامی کا جو بستہ ہے, بستے لگتے ہیں اپنے, ان میں ایسے مریض دیکھے گئے کہ جن کا مطلب علاج ہو گیا تعویذات کے ذریعے, الحمدللہ. تو مایوس نہ ہو بیٹے, اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. اللہ پاک آپ کو صحتوں, راحتوں, عافیتوں, مدنی کاموں, بڑی طویل زندگی عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالی ہمارے دوسرے مریضوں پر بھی رحمت کی نظر فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. بابا اس طرح اگر تلاوت فرما دے, شجرتین مبارکتین زیتونتین, وہ زیتونتین مبارکتین یہ آگے پیچھے ہو گیا. اچھا پہلے مبارکتین ہے اس کے بعد شجرتین, شجرتین مبارکتین زیتونتین. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ہے کہ امیر آپ سے سوال یہ ہے, بنت الطاف ہیں, کہ روح کا رشتہ کیا ہوتا ہے, کیا روح کے رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے؟ روح میں فرق ہوتا ہے, کافر کی روح جو ہوتی ہے نا وہ الگ ہوتی ہے, مومن کی روح اور ہوتی ہے. یعنی کہ کافر کی جیسے کافر ہے تو اس کی روح کو بھی عذاب ہوگا, جسم کو بھی عذاب ہوگا اور روح کو بھی عذاب ہوگا. مومن کی روح کو بھی ثواب ملے گا, یعنی نعمتیں ملیں گی, اور جسم کو بھی نعمتیں ملیں گی. بابا شاید ایسا ہو, بابا شاید ایسا ہو کہ مثال کے طور پر میں جو سمجھاؤں کہ میرا آپ سے روحانی رشتہ ہے, جی جی, تو کیا یہ میرا جو آپ کا روحانی رشتہ ہے یہ روح کا رشتہ ہے, اور کیا یہ ٹوٹے گا نہیں, یا یہ روح کا رشتہ روحانی رشتہ یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ روحانی روایت حدیثوں میں یہ مضامین ہے کہ عالم ارواح میں جن میں آپس میں الفت تھی, محبت تھی, تو دنیا میں بھی ان کی الفتیں قائم ہیں, قائم رہیں گی. اور جو دنیا عمار عالم ارواح میں جن کی ارواح میں اختلاف تھا تو وہ دنیا میں بھی ان کی مختلف رہیں گی, ان میں اختلاف رہے گا. اس طرح کا مضمون حدیث شریف میں نے پڑھا, مفتی صاحب مزید وضاحت فرما دیں گے انشاءاللہ. جی بابا, بخاری شریف وغیرہ کی حدیث ہے, الارواح جنود مجندہ فما تعارف منها ائتلفا, یہی الفاظ ہیں, یہی معنی ہے اس کا. الحمدللہ. تو یوں روحانی رشتے جو ہیں نا, وہ عالم ارواح میں جیسے تھے ویسے دنیا میں انشاءاللہ اس کا ظہور ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ مرکز الاولیاء سے کوئی اسلامی بہن ہے, کیا طالبات اپنی معلمات کا ہاتھ چوم سکتی ہیں؟ آپ کا اس کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ اگر معلمہ اللہ کی نیک بندی ہے تو اللہ کا کوئی بھی نیک بندہ ہو, یعنی نیک بندی جو معلمہ ہو یا نہ ہو, ہاتھ چومنا تو جائز ہے, بلکہ نیکوں کے ہاتھ چومنا مستحب ہے. اب ماں بھلے نہ ان پڑھ ہے, بے نمازی ہے بالفرض, تب بھی ماں کے ہاتھ چومنا کار ثواب, اگر ثواب کی نیت سے, ماں باپ کے لیے آئیے, جیسے کہ ماں باپ دادا دادی. باقی فاسقین کی تعظیم کی اجازت نہیں ہے شریعت میں. اگر وہ باجی جو ہے معلمہ وہ نیک بندی ہے تو ہاتھ چومے تو ٹھیک ہے, ثواب کا کام ہے. اب معلمہ ہے لیکن ہے بے نمازی, یا فیشن پرست ہے, اور ایسی فیشن, ایسا فیشن جو خلاف شرع ہو, جیسے بے پردگی. اب بعض معلمات ہو سکتا ہے ایسی بھی ہوں جو یہاں پڑھانے کے لیے آتی ہوں تو مدنی مرقع اوڑھ لیتی ہوں اور بعد میں وضاحت کی حاجت نہیں ہے, کر چکا تو اب یہ تو فاسقہ ہوئی نا, اس کے ہاتھ نہیں چومے جائیں گے. لیکن یہ کہا نہ جائے کہ تم فاسقہ, اس لیے میں ہاتھ نہیں چوموں گی, وہ تھوڑی بولے گی کہ میرا ہاتھ چومو, کوئی دے گا تھوڑی. تو اس لیے وہ اپنے طور پر غور فرما لیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بنت یوسف کا سوال ہے, میری زبان کالی ہے, مجھے سب گھر والے کہتے ہیں کہ تم دعا کرو تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی, کیا جس کی کالی زبان ہو وہ غصے میں کسی کو دعا یا بد دعا دے تو کیا اس کی دعا یا بد دعا واقعی قبول ہوگی؟ میں نے اکثر لوگوں سے سنا ہے. میں نے تو کبھی زبان کالی دیکھی نہیں ہے, میں اس کا پڑھا ہے. ویسے یہ کہ دعا تو دیکھو مظلوم کی قبول ہوتی ہے, حدیث شریف میں تو یہ ہے, مظلوم کی دعا قبول ہو جاتی ہے. یہاں تک کہ مفتی احمد یار خان صاحب نے لکھا ہے کہ اگر جانور مظلوم ہے تو اس کی بھی دعا قبول ہے. اللہ اللہ, ظالم کیا سمے بد دعا کرے گا تو قبول ہے. یعنی یہاں تک کہ کافر پر بھی اگر ظلم کیا اور اس نے بد دعا دے دی تو یہ بھی قبول ہے. اب اس میں کالی دھولی زبان کا میں نے پڑھا نہیں ہے. یہ ارشاد فرمائیے, اللہ تعالیٰ ہماری قبر کالی نہ کرے, اجیالی رکھے. آمین آمین. یہ گجرات والا سے سوال ہے, اگر کوئی اسلامی بھائی کسی بھی پیر صاحب کا مرید ہو اور یہ کہے کہ میں بیعت توڑتا ہوں تو کیا بیعت ٹوٹ جائے گی؟ بیعت توڑتا ہوں, سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ٹوٹ جائے گی, بلکہ بیعت اگر نہ بھی توڑے الفاظ کے ساتھ, پیر سے اگر اس کا اعتقاد, اس کی عقیدت جاتی رہے تو حضرت فرما دیں گے یہی ارتداد بیعت کے لیے کافی ہے. یعنی پیر کی عقیدت دل سے جاتی رہنا, یہ بھی اس سے بیعت ٹوٹے گی. اور پیر کی شان میں گستاخی کرنا یہ بھی بیعت توڑ دیتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. قرآن پاک کے اندر ہر خشک اور تر چیز کا بیان ہے, لیکن ہمیں ہر چیز کا بیان واضح طور پر نہیں ملتا، برائے کرم وضاحت فرما دیجیے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن کریم میں ہر خشک و تر کا بیان ہے، تبیان لکل شیء، اس میں ہر چیز کا بیان ہے. تو ہمیں نہ ملنا تو یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا اور کسی نے نہیں دیکھا سوائے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سر کی آنکھوں سے دیکھا، ایسا کسی نے نہیں دیکھا. تو پھر یؤمنون بالغیب، نہ غیب پر ایمان لانا، تو اللہ تعالی تو غیب الغیب ہے، پھر جنت دوزخ ہم نے نہیں دیکھی، ایمان لانا شرط ہے. اگر کوئی بولے گا میں نے جنت نہیں دیکھی اس لیے نہیں مانتا، وہ کافر ہو جائے گا، مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. ایسی بہت ساری ضروریات دین میں. تو بہرحال لے کے ہمیں نظر نہ یہ نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، یعنی کسی چیز کا ظہور نہ ہونا، ہم پر کسی چیز کا ظاہر نہ ہونا اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. ہمارے پاس علم کتنا، ہم کو آتا جاتا کیا ہے. البتہ صحابہ کرام علیہ مردوان کے ایسے اقوال موجود ہیں کہ ہماری مطلب ہے کہ اونٹ کی رسی بھی گھوم جائے تو ہم قرآن کریم سے تلاش کر لیں گے، وغیرہ وغیرہ. اس طرح کے کئی اقوال ملتے ہیں، پڑھے میں نے، اب سب یاد نہیں ہے. الحمدللہ قرآن کریم یہ مکمل مکمل مکمل ضابطہ ہے، حیات ہے، ہر طرح سے کمپلیٹ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے اور اس میں ہر ہر ہر چیز کا بیان ہے. آمنا و صدقنا، ہم اس پر ایمان لائے، ہم نے اس کی تصدیق کی کہ یہ رائٹ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی منوں کی بہار آئی فیضان مدینہ میں. پاپا آج بھی ہمارے ساتھ ایک مدرسۃ المدینہ کے مدنی منع جو خصوصی طور پر مدنی مذاکرے میں حاضر ہیں، اور مدرسۃ المدینہ مہاجر کیمپ نمبر 3 کے مدنی منع اور والی سرپس ایک تعداد میں مدنی منوں کی باری آئی فیضان مدینہ میں، اور یہ کچھ تحریر کر کے بھی لے کر آئے ہیں جیسے کہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہوں گے. واہ ماشاء اللہ، بڑے پیارے پیارے مدنی منوں نے اٹھائے ہوئے اور پلیک کارڈ، کچھ اپنے گھروں سے بنوا کے لے کر آئے ہیں، کچھ خود بنایا ہے، مدنی گنبد بھی ہے، اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف کا گنبد شریف. یہ جو اسلامی بھائی یہ پینا فلیکس یا یہ جو لکھتے ہیں نا پلے کارڈ بناتے ہیں، ان کی خدمتوں میں عرض ہے کہ موٹا قلم کالا ہو زیادہ تر، یا جو بھی ہو بالکل یعنی کہ ڈارک کلر ہو اور مضمون بالکل تھوڑا سا ہو. بہت سارا مضمون ہوتا ہے نا تو وہ آدمی پڑھ نہیں سکتا. اب یہ فیضان مسواک جاری رہے گا، یہ تو لکھا ہوا ہے، بعد میں نہیں پڑھا جاتا، کوئی ڈیم قلم ہے تو تھوڑا ہو، ایک آدھ لائن ہو تو یہ اسکرین پر بھی پڑھا جائے گا، جو دوسرے دیکھیں گے وہ پڑھ لیں گے، ورنہ اتنا سارا پڑھنا مشکل ہے لوگوں کا. اور یہ کوئی ٹیکنیک والی رائٹنگ نہیں ہونی چاہیے، یہ کونے دار اور مختلف خط ہوتے ہیں نا، بالکل سادہ رائٹنگ ہو تو وہ پڑھی جائے گی آسانی سے. یہ مدنی پھول ہے، مرضی آپ کی ہے، لیکن آئندہ جو لکھ کر لائیں گے نا وہ ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ایک پٹی ہو، کیونکہ وہ سب سنتے تھوڑی ہے میری، آج انہوں نے سن لی، آئندہ خیال رکھیں گے انشاءاللہ. پھر آئندہ جب ان کی باری آئے گی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے بدلے دوسرا کوئی لکھ لیں بیٹھ جائے، تو کرے گا وہی جو اس نے کرنا ہے. اب دیکھو تھوڑا واضح ہوا، سرکار کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا. واہ، تو کیمرے کو بھی زیادہ زور نہ لگانا پڑے نا، ایسی دکھائی ہو اور آسانی سے پڑھنے میں آ جائے. ماشاءاللہ بڑی محنت سے آپ نے لکھا ہے، واہ بھائی واہ، آپ کی محبت اللہ قبول کرے. اب دیکھو یہ کیا لکھا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، اس میں کوئی ٹیکنیک ہے وہ خطاطی کی، تو لکھنے والا خوش ہوتا رہے تو میں نے ایسا لکھا ہے، میں نہیں پڑھ پا رہا. انشاءاللہ عزوجل باپا یہ لو کارڈ جو ہے اس میں، تو ماشاءاللہ جو بھی لکھا اللہ قبول کرے، اگر اس میں کوئی شرعی غلطی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. جائے گی جا آپ سے ایک سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہم نعرہ لگاتے ہیں مرشدی عطار پر نور کی برسات ہو, دن ہو یا رات ہو نور کی برسات ہو. اس نعرے میں دن اور رات کا ذکر ہے تو کیا صبح اور دوپہر میں نور کی برسات نہ ہو؟ جواب ارشاد فرما دیں, جزاک اللہ خیرا. سوال مدنی منہ کا سمجھ نہیں سکا میں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں آج ہے کہ ہم نعرہ لگاتے ہیں مرشدی عطار پر نور کی برسات ہو, دن ہو یا رات ہو نور کی برسات ہو. اس نعرے میں دن اور رات کا ذکر ہے تو کیا صبح اور دوپہر میں نور کی برسات نہ ہو؟ جواب ارشاد فرما دیں, جزاک اللہ خیرا. ماشاء اللہ, سوال بھیجا کرے کہ میں ہی وضاحت کر لوں اس کی. بس صبح اور یہ کہ مرشدی عطار پہ نور کی برسات, دن ہو یا رات ہو. اب دن اور رات میں تو نور کی برسات ہو, دن اور رات کا تذکرہ ہے. اب دوپہر تو نہیں آ رہا. دن اور رات میں نور کی برسات ہو, اس کا مطلب ہے صبح و شام. تو پہلے یہ بتائیں کہ صبح اور شام دن اور رات میں شامل ہے کہ نہیں ہے. صبح کے وقت دن ہوتا ہے یا کچھ اور ہوتا ہے؟ جی دن شام کے وقت کیا ہوتا ہے؟ پھر بولیں گے کہ صبح شام ہے کہ نہیں, یہ بات دوپہر کیوں نہیں ہے؟ دن میں دوپہر, تو دوپہر کب ہوتی ہے؟ دن میں نہیں ہوتی. تو دن اور رات میں صبح آ گئی, شام آ گئی, دوپہر آ گئی, ایوننگ, مارننگ, آفٹر نون, یہ سب کے سب اس میں آ گیا نا. دن میں دوپہر کو آفٹر نون اور وہ نائٹ رات. رات تو رات ہے جب تک صبح صادق نہیں ہوتی, فجر کا وقت شروع نہیں ہوتا اور رات باقی رہتی ہے. تو پھر بولیں آدھی رات. تو اس لیے دن اور رات یہ جامع الفاظ ہیں, اس میں سب آ گیا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مرشدی عطار پر, مرشدی عطار پر, مرشدی عطار پر نور کی برسات ہو, مرشدی عطار پر نور کی برسات ہو, مرشدی عطار پر نور کی برسات ہو, مرشدی عطار پر نور کی برسات ہو. ان پہ ہو رحمت صدا, ان پہ ہو رحمت صدا, یا خدا ہے التجا. ان پہ ہو رحمت صدا, یا خدا یہ التجا. مرشدی عطار پر یہ مدنی منوں نے صبح ہو یا شام, مدنی منے نے مجھے چکر دینے والا سوال کیا, اب میں بھی چکر دینے والا سوال کروں گا. جی بابا. ہاں بتاؤ, حجر اسود کا رنگ کیسا ہے؟ حجر اسود کے معنی کیا ہے اور حجر اسود کا رنگ کیسا ہے؟ اب بتاؤ. جواب ڈھونڈتے رہو. سفید. سفید. کون کون مدنی منا آپ کی تائید کرتا ذرا ہاتھ اٹھائے کہ حجر اسود کا رنگ سفید ہے. مدنی منا تائید کرے گا؟ سفید ہے, لال ہے, پیلا ہے, سبز ہے, سیاہ رنگ. سیاہ کیا ہوتا ہے؟ کالا. مانا بھی پوچھے تھے. دیکھ لو اب اتفاق رائے سے جواب دیں, سب اس سے متفق ہیں کہ سیاہ اور کالا اور یہ کالا رنگ ہے. پاپا پہلے پرفیکٹ بتائیں. پاپا پہلے سفید تھا پھر کالا ہے. جواب درست ہے. یہ بڑا جامع جواب دیا مدنی منڈے نے, پہلے سفید تھا اب کالا ہے. انشاءاللہ ان کو مدنی تحفہ پیش کیا جائے گا. باپو تحفہ بھی دیں گے آپ؟ جی انشاءاللہ تحفہ پیش کیا جائے گا ان کو. ہم نے جس نے سیاہ کہا جواب اس کا بھی درست ہے, جس نے بھی کالا یا سیاہ کہا اس کا جواب درست ہے. تو میں نے یہ نہیں پوچھا کہ کیسا تھا کیسا ہے. سیاہ ہے, بلیک کلر. حجر اسود کے معنی بلیک اسٹون, کالا پتھر. اسود معنی کالا, بلیک. بابا بزرگ بھی جمع ہیں, ان کے درمیان بھی کوئی سوال ہو جائے برادری. اچھا یہ بتائیے کہ سب سے پہلے سفید بال کس کے, کس کی داڑھی میں سفید بال نظر آیا سب سے پہلے؟ کس کو اپنی داڑھی میں سب سے پہلے سفید بال نظر آیا؟ جواب دیجئے. 60 سال سے اوپر کے بزرگ, 60 یا 60 سے اوپر. اكرام الخلق ما لي من الوذ بيجي يا اكرام. اب ہمارے ایک مدنی منے ہیں اور اپنے والد صاحب کا ہاتھ پکڑ کر جو ہے فضانے مدینہ میں لے کر آئے ہیں اور خصوصی اسلامی بھائی ہیں. ماشاءاللہ یہ جواب دیں گے. اسے لے لیں جواب برادری میں. کتنی ہے؟ 50 سے اوپر ہے. چلیے ان کو خصوصی رعایت دے دیتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب داڑھی مبارک میں سے سفید بال آیا نا, تو جی ابراہیم علیہ السلام. گھبرائیں گے بولے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داڑھی مبارک شریف میں پہلا بال سفید آیا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا, یا اللہ یہ سفید بال میری داڑھی مبارک میں آیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ارے رسول جی, تو میں حیا کرتا ہوں سفید بالوں سے. جی ہاں آپ بھول گئے تھوڑا بہت. بہرحال یہ کہ آپ یہ کہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم جی, حضرت ابراہیم علیہ السلام. جواب درست ہے. محمد کاشف اتاری. پیارے بابا جان آپ تیل کے مدنی پوری ارشاد فرما رہے ہیں. پیارے باپا جان میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے کم و بیش میری عمر 32 سال ہو گئی, تو میں سر میں تیل لگا رہا ہوں. آج تک میرے سر میں درد بھی نہیں ہوئی اور میں نے آج تک سر درد کی کوئی گولی بھی نہیں لی. تو اللہ تعالیٰ آپ جو مدنی پھول دے رہے ہیں ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ماشاء اللہ. تو کبھی کبھی سر میں درد ہونا چاہیے اسے, کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی درد سر سلام کے لیے حاضر ہوتا تھا, بخار بھی قدم بوسی کرتا تھا. کبھی بھی سر میں درد نہ ہونا, تو یہ دیکھ لیں اس کو تھوڑا, تو اللہ تعالیٰ کرم فرما. بارہ لے کے تیل ڈالنا چاہیے سر میں, داڑھی ہے تو داڑھی میں, کہ داڑھی والا جو اس کو داڑھی میں بھی تیل ڈالنے کی سعادت ملتی رہے گی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ارے بابا جان, میں خیال کوٹ سے بات کر رہا ہوں. میں نے اور میرے اہل خانہ نے 2 ماہ پہلے مدنی چینل دیکھنا شروع کیا ہے. الحمدللہ مدنی چینل کے توسل سے ہمارے گھر میں سب گھر والے نماز پابندی کر رہے ہیں. رائے مہربانی ہمارے گھر کی اہل خانہ کی مغفرت کی دعا فرما دیں. ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ آپ سب کی مغفرت فرمائے, نمازوں پر نیکیوں پر استقامت بخشے. مدنی قافلے میں سفر بھی کرتے رہیں جتنے بھی گھر کے افراد ہیں, ان میں جو بھی مرد ہیں مدنی قافلے میں سفر بھی کریں, اسلامی بھائیوں کے اجتماع میں حاضری دیں, اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کے اجتماع میں شریک ہوں اور مدنی کام کرتے رہیں, قرآن کریم بھی پڑھنا سیکھ لیں اگر کوئی نہیں جانتا تو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام محمد اسلم اتاری ہے, میں ہند کے شہر بمبئی سے عرض کر رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ نماز میں ایک رکن میں 3 مرتبہ کھجانے سے کیا مراد ہے, اس کا پریکٹیکل طریقہ ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک رکن میں 3 سے کم بار کھجا سکتے ہیں, اور انگلیوں کو حرکت اگر چند بار دی تو اس میں یہ ایک ہی بار ہوگا. تو جیسے میں پریکٹیکل کے قیام میں کھڑے ہاتھ باندھ کر, اب اس میں خارش ہوئی تو یہ سر پہ جیسے کھجایا, یہ میں نے 2-4 بار کھجایا, حرکت دی انگلیوں کو, اب یہ رکھ لیا, یہ ایک بار ہوا. اب مزید ایک کی رخصت ہے, اب ایک بار یہاں کھجایا سمجھو, چند بار حرکت دی, تو یہ 2 بار ہو گیا. اب اگر تیسری بار آپ کھجاتے ہیں, اٹھاتے ہیں ہاتھ, اٹھا کر کھجاتے ہیں تو نماز ٹوٹ جائے گی, اگر قیام میں ہی ایسا کرتے ہیں. اور رکو میں چلے گئے تو رکو میں پھر 3 سے کم مرتبہ اجازت مل جائے گی کھجانے کی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین, آپ کو ہم ایک سلسلہ دکھائیں گے, اس کا تشہیری مدنی گلدستہ آپ کو دکھایا جاتا ہے. اس کا موضوع ہے ریسرچ, یعنی کہ تحقیق. آج کل جو جتنی نئی نسل ہے اس کے ذہن میں ریسرچ نہیں رہی. میرے خیال سے فی زمانہ جو ریسرچ ہو رہی ہے وہ زیادہ پائیدار ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ پہلے کے ریسرچ کم اوتھینٹک تھی اور آج کی زیادہ اوتھینٹک ہے. پہلے کے جو لوگ تھے ان کے حافظے بہت مضبوط تھے, اب وہ بات نہیں رہی. پہلے مجبوری تھی, یاد رکھنا پڑتا تھا. آج میرے پاس ایک ڈیوائس موجود ہے, اس کے اندر میں نے وہ چیز رکھ لی, تو اب مجھے ہر چیز اپنی میموری میں سٹور کرنے کی ضرورت نہیں رہی نا. یہ گم ہو گئی تو کیا کروں؟ میں جو ہے نا, میں سب کچھ جانتا ہوں, میں آپ سے مشورہ کیوں کروں؟ آپ اتفاق بھی کریں گے مہراج بھائی, تھوڑا سا ان کی بات کو ڈینائی کروں گا اس حوالے سے کہ بیسکلی جو ریسرچ کر رہا ہے وہ ایک طرح سے مشورہ ہی تو کر رہا ہے. آپ کیا فرماتے ہیں اس بارے میں کہ ایسا درست سوچیں؟ سر ہر فرد ایسا نہیں ہوتا. بس جو مجھے مل گیا نا, میں نے اپنی تحقیق پوری کمپلیٹ کر لی اور میں جو کہہ رہا ہوں نا بس وہ صحیح ہے. دیکھیے سلسلہ نتیجہ کیا نکلا, جس کا موضوع ہے تحقیق, حصہ اول, 26 مارچ بروز اتوار رات 9 بجے مدنی چینل پر. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے ایک بہت ہی پیارا رسالہ شائع کیا ہے, اور اس کا نام ہے فیضان سیدتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا. اس میں رسالے میں سیدتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی سیرت کے حوالے سے بہت ہی پیارے پیارے مدنی پھول اس میں تحریر کیے گئے ہیں. آپ کی زندگی کے متعلق اس میں مواد ہے. پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مختلف معجزات کا اس میں بیان ہے. تو بہت ہی معلوماتی رسالہ, اور یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ پر آ چکا ہے. آپ اسے ہدیتاً طلب کر سکتے ہیں. اس کا ہدیہ 25 روپیہ ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود اسلام بھائی رادھن اور اسی طرح مجید کالونی باب المدینہ مرکز الاولیاء میں مختلف مقامات پر جو اسلام بھائی جمع ہیں وہ بھی مکتبۃ المدینہ کے بستوں پر یہ رسالہ جو ہے وہ ہدیتاً حاصل کر سکتے ہیں. یہ رسالہ الحمدللہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawataislami.net سے ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے, اور اس کا پرنٹ بھی نکالا جا سکتا ہے. مکتبۃ المدینہ پر یہ رسالہ 25 روپیہ ہدیہ پر طلب کیا جا سکتا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا ما هو اہل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب المصطفى عز وجل. وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. آج کے اس مدنی مذاکرے میں شرکت اور اب تک جو نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں, اور جو یہاں موجود حاضرین مدنی چینل کے ناظرین او بی وین کے ذریعے انٹرنیٹ کے ذریعے جو مختلف مقامات پر اسلام بھائی جمع ہیں, ان میں سے جو کوئی بھی مجھے اپنی نیکیاں ایصال کرے اے اللہ ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, اور اس کا ہمیں بہترین اجر بھی عطا فرما. یہ تمام ثواب ہماری جانب سے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرما. بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو بھی پہنچا. جملہ انبیاء کرام, خلفائے راشدین, امہات المومنین, تمام صحابہ و تابعین, تبع تابعین, ائمہ مجتہدین, اولیاء کاملین, مشائخ عاملین, تمام بزرگان دین, والدین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جمیع اہل بیت اطہار, تمام شہیدان و اسیران کربلا, تمام شہدائے احد, شہدائے خندق, شہدائے تبوک, اور تمام مفسرین, محدثین, تمام بزرگان دین, بالخصوص سیدی مرشدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ, امام اعظم غریب نواز, امام غزالی صدر الشریعہ, قطب مدینہ, سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت, ہم اپنے پیر و مرشد, ان کے والدین, ان کے متعلقین, محبین, دعوت اسلامی کے تمام مرحوم مبلغین و مبلغات کو بالخصوص اس کا ثواب پیش کرتے ہیں. اور جو دعوت اسلامی کے ماہنامہ فیضان مدینہ کے جو سالانہ ممبر بن چکے ہیں یا جو مزید بنے, ان کو بھی اس کا ثواب پہنچا. یا اللہ, آج کے اس مدنی مذاکرے میں شرکت ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنا, ہماری بے حساب بخشش و مغفرت فرما, ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ, ہماری تمام خطاؤں سے درگزر فرما, ہمیں نیکیوں بھری, صحتوں بھری, عافیتوں بھری, سنتوں بھری, مدنی کاموں بھری ہمیں زندگی نصیب فرما. یا اللہ, ہمیں گناہوں کے مرض سے شفا عطا فرما. یا اللہ, ہمیں نیکیوں پر استقامت عطا فرما. نمازیں با جماعت ادا کرنا نصیب فرما. مدنی انعامات کا ہم سب کو عامل بنا. ذکر و اذکار, تلاوت قرآن کرنے والی ہمیں زبان عطا فرما. اپنی آنکھوں کو حرام سے بچانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنا نصیب کر اور ہمیں گناہوں سے سچی نفرت عطا فرما. نماز قضا کرنے سے بچا, بلا عذر شرعی جماعت تر کرنے سے بچا. یا اللہ ہمیں جھوٹ بولنے سے بچا, وعدہ خلافی کرنے سے بچا, گالی گلوچ سے بچا, بد نگاہی سے بچا, بد کلامی سے بچا, لوگوں کی دل آزاری کرنے سے بچا. یا اللہ حق تلفی کرنے سے بچا, ہمیں مسلمانوں کا خیر خواہ بنا. یا اللہ ہمیں خوش اخلاق بنا, ہمیں ملنساری کی نعمت نصیب فرما, اخلاص کی دولت سے ہمیں مالا مال کر دے, ریاکاری کی تباہ کاریوں سے بچا, حب جاہ سے بچا. اے اللہ ہمیں اپنی پسند کا بندہ بنا, ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا, کبھی بھی ہم سے ناراض نہ ہونا. جب تک زندہ رہیں ایمان سلامت رہے, اے اللہ جب ہمارا آخری وقت ہو ہمیں کلمہ پڑھنا نصیب کر دے, ایمان اور عافیت پر ہمیں موت عطا فرما. اے اللہ ہماری قبر کی منزل آسان ہو, ہمیں قبر میں عذاب نہ ہو. یا اللہ ہماری قبر میں سانپ نہ آئیں, ہم پر بچھو مسلط نہ کیے جائیں. اے اللہ ہمیں قبر میں جہنم کی آگ سے بچا, یا اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا. مولا جب قیامت کے میدان میں اٹھایا جائے, مولا قیامت کے میدان میں ہمیں ذلت و رسوائی سے بچا. تیرے بے شمار بندے بلا حساب جنت میں داخل کیے جائیں گے, اے مولا ان خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شامل فرما, ہمیں بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرما. اے مولا پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمیں جنت میں قرب نصیب فرما. میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ہمیں جنت میں جگہ عطا فرما. ہمارے مرشد بھی ہمارے کے ساتھ ہم ہوں. یا اللہ مرشد کے ساتھ ہمیں جنت میں آقا کے قدموں میں جگہ عطا فرما. یا اللہ ہماری بیماریاں دور فرما. تیرے بے شمار بندے دعوت اسلامی کے ان اجتماعات میں شرکت کرتے ہیں, یہ حسن ظن ہوتا ہے کہ یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اے مولا ان کے حسن ظن کی لاج رکھ لے. جتنے بیمار موجود ہیں, جو بیماروں کے نمائندے ہیں, اے اللہ ہمارے سارے امراض دور ہو جائیں, ہمارے بیمار اچھے ہو جائیں. جو گھروں میں اسپتالوں میں بیمار پڑے ہیں, مولا انہیں بھی شفا عطا فرما. یا اللہ جو طرح طرح کی مہلک بیماریوں میں مبتلا ہو چکے, یا اللہ انہیں شفا کی دولت نصیب فرما, شفا کی نعمت نصیب فرما. ہمارے سارے مریضوں کو اچھا کر دے. یا اللہ جو کاروباری مشکلات کا شکار ہیں, جن کے نوکریوں کے مسائل ہو چکے, یا اللہ آسان رزق حلال ہمارا مقدر بنا. مولا ہمیں مخلوق کی محتاجی سے بچا, اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا. یا اللہ ہمارے گھروں سے لڑائی جھگڑے دور ہو جائیں, محبتیں عطا کر دے, آپس میں پیار عطا کر دے, الفتیں عطا کر دے, بڑوں کا ادب نصیب فرما, چھوٹوں پر شفقت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما, جو صاحب اولاد ہیں ان کو اولادوں کا سکھ چین دیکھنا نصیب کر دے. یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما, اور جن کے والدین زندہ ہیں یا اللہ انہیں صحت و عافیت اور دراز عمر بالخیر عطا فرما. یا اللہ ہمارے گھروں کو گہوارہ سنت بنا, مسلمانوں کا بچہ بچہ نمازی ہو جائے, نیک ہو جائے. یا اللہ مسلمانوں کو سچا پکا عاشق رسول بنا دے, ہماری مسجد آباد ہو جائے. دنیا بھر میں جہاں کہیں دعوت اسلامی کے مبلغین تیرے دین کی خدمت میں مصروف ہیں, اے اللہ سب کے قدم مضبوط فرما, ان کی غیب سے مدد فرما, دعوت اسلامی کو ترقی اور عروج عطا فرما. قبلہ امیر اہل سنت کا سایہ تا دیر ہم پر صحت و عافیت کے ساتھ دراز فرما. اے اللہ ہمیں بار بار پیارا پیارا کعبہ دکھا,

ہجروں پر قط کارج سہتے صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج کے مدنی مذاکرے میں ناظرین سے جو سوال ہوا, سوال یہ تھا وہ کون سے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو خود بھی صحابی, والد صحابی, بیٹے بیٹیاں, پوتے اور نواسے بھی شرف صحابیت سے سرفراز ہوئے. تو جواب ہے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, جنہوں نے جو اس کے جواب دیے ان کے درمیان جو ہے قرآن دادی ہوئی اور ایک کا نام جو ہے وہ انتخاب ہوا, انشاءاللہ نام پکارا جائے گا. لیکن ابتدان جنہوں نے ایس ایم ایس کے ذریعے اس کا جواب دیا ان 12 کے نام جو ہے مدنی مذاکرے میں پکارا جاتے ہیں. تو نمبر 1 محمد فاض سعید اتاری جنگ بنت منظور اسلام آباد, عبد الغفار اتاری بنت عبد الغفار اتاریہ اسلام آباد, بنت ریاض اتاری اتاریہ مدینہ تولولیہ ملتان شریف, ام خیر مدینہ تولولیہ ملتان شریف, بنت لکمان بنت اقبال خانے وال, بنت حسین اتاریہ زمزم نگر حیدرآباد, بنت صابر حسین بنت جمیل باب المدینہ کراچی، بنت محمد فضیل ڈیرہ غازی خان، اور جن کا آج نام قرآن دادی میں نکلا، جن کو مدنی چیک روانہ کیا جائے گا، ان کا نام ہے بنت نور محمد. انشاءاللہ عزوجل ان کو مدنی چیک پیش کیا جائے گا. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اهله. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی، یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی شلمیش وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. جب دم آخر ہو یا اللہ، ہم سب مدینہ مور عافیت کے ساتھ لب پر ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.